أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين یقینا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور واضح غلبہ دے کر الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فتبعوا امر فرعون پیروی کی انہوں نے فرعون کی بات کی فرعون کے حکم کی وما امر فرعون برشید اور نہ تھی فرعون کی بات کی اچھائی والی. سورہ ہود آیت نمبر 97. گزشتہ آیات میں انبیاء کے واقعات بیان ہو رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو وہی دعوت دی تھی جو اے مکہ والو میرا آخر زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیش کر رہی ہیں کہ جو انداز تمہارا میرے نبی اور نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہے یہی انداز ان لوگوں نے بھی اختیار کیا تھا جو پہلے تم سے گزرے. ان کے حالات اور واقعات سنا رہی ہیں کہ آخر کار ان کو کن مصائب سے دوچار ہونا پڑا. اس لیے تم بھی اپنے عقل کے ناخن لو, یہ نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح میرے سخت عذاب میں گرفت کی لپیٹ میں آ جاؤ. تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا. سلطان کا معنی ہوتا ہے غلبہ, بادشاہ کو بھی سلطان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا عوام کے اوپر غلبہ اور تسلط ہوتا ہے. اور دلیل کو بھی اب سلطان اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ دلیل کے ساتھ انسان دوسروں پر غلبہ پا لیتا ہے. تو اس لیے ہم نے آیات بھی دی تھی اور واضح غلبہ یعنی معجزات بھی دیے تھے. فرعون اور اس کے سرداروں سے مراد اس کی قوم کے سردار, ورنہ یہ اتنی کہ فرعون کا بھی کوئی سردار تھا, سب سے بڑا چودھری سردار تو یہ تھا. تو مراد اس کی قوم کے سردار تھے یا اس فرعون کے حواری جو تھے یا اس کے درباری جس کو کہہ سکتے ہیں. فتبعوا امر فرعون, امر کا معنی تھا معاملہ, بات, حکم. عوام نے پیروی فرعون کی بات کی, اسی کی بات کو تسلیم کیا, حالانکہ اس کی بات کوئی عقل مندی پر مشتمل نہ تھی, کوئی اچھی بات نہ تھی. کیونکہ دنیا میں گمراہی کا سبب فرعون بنا, تو جیسے دنیا کے اندر گمراہی کا وہ امبردار تھا, قیامت کے دن جہنم میں بھی آگے آگے وہ ہوگا, پیچھے پیچھے اس کی عوام ہوگی اور تمام کو یہ جہنم کے اندر لے آئے گا. یقدم قومہ یوم القیامہ, آگے آگے آئے گا اپنی قوم کے قیامت کے دن, آگے آگے چلے گا اپنی قوم کو لے کر قیامت کے دن. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ, پس وارد کر دے گا ان کو, داخل کر دے گا ان کو آگ میں. بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ, اور بری ہے گات وارد ہونے کی, جس گات میں وارد ہوں گے وہ بہت بری. الورد جہاں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں گھاٹ جس کو بولتے ہیں. المارود اس کی صفت بنے گی, اس میں مفعول کا صیغہ وارد ہونے کی جگہ, بری یا گھاٹ وارد ہونے کی. بیسا یہ افعال ضم میں سے ہے اور مخصوص بے ضم وہ مقدر ہے, محذوف ہے, اور المارود کے بعد ہیا مقدر نکالا جائے گا. عبارت بنے گی وہ بیس الورد المارود ہیا, بری یا گھاٹ وارد ہونے کی, وہ جس جگہ وہ ان کو لا کر داخل کرے گا وہ بہت ہی بری ہوگی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی, دنیا کے اندر بھی فرعون اور اس کے متابعین کے, پیچھے ان کے لعنت لگا دی گئی، جو بھی ان کا نام لے گا برے الفاظ سے، برے انداز سے لے گا، اور کئی اس کو گالیاں بکتا ہوا، بری لعنتیں ڈالتا ہوا اس کا نام لے گا، اور قیامت کے دن بھی ان کا یہی حشر ہوگا۔ بے صرف المرفود، برا ہے صلہ دیا ہوا، ان کو جو صلہ دیا گیا وہ بھی بہت برا، اعمال جو برے، کردار جو برا، اس لیے جو صلہ ملے گا وہ بھی بہت برا۔ رفد جو عطیے کے طور پر، صلے کے طور پر کسی چیز کے، محنت کام کے جو صلے میں کوئی چیز دی جائے، المرفود دی ہوئی چیز، برا ہے صلہ دیا ہوا، اس کا مخصوص بزم بھی اسی طرح ہیا مقدر نکلے گا۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم وحفیظ، یہ بستیوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں ہم آپ پر، بعض ان بستیوں میں سے کھڑی ہیں اور بعض جو بالکل ختم نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ قرآ قریۃن کی جمع، یہ بستیوں کی خبریں، مراد بستی والوں کی، جو بستیوں کے اندر رہنے والے تھے، استناد مجازی ہے۔ منہا من تبعید کے لیے، من بازیہ، ان بستیوں میں سے بعض کھڑی ہیں، کھڑی ہونے سے مراد مکان کھڑے ہیں، لیکن مکین جب وہ ہلاک ہو گئے، ان کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن بستیوں کے کھنڈرات، ان کے نشانات ابھی بھی باقی ہیں، جس طرح کہ قوم سمود۔ وحفید، حفید محسود کے معنی میں کٹی ہوئی، یعنی جن کے مکینوں کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کی بستیوں اور ان کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا، جس طرح کی قوم لوط۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن ظلم کیا انہوں نے اپنے نفسوں پر، یہ تباہ و برباد کر کے، عذاب کر کے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ملی ہے۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے الہوں نے، ان کے معبودوں نے، وہ جھوٹے معبود جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شَيْءٍ، کچھ بھی فائدہ نہ دیا، ذرہ برابر بھی فائدہ نہ دیا۔ لما جاء امر ربك، جب تیرے رب کا حکم آیا، جب عذاب والا تیرے رب کا فیصلہ آیا، جن کے بارے میں ان کے نظریات تھے وہ نقصان سے بچائیں گے، نفع پہنچائیں گے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، نہ زیادہ کیا ان کی عبادت نے ان کو علاوہ ہلاکت اور تباہی کے۔ زادو کا فاعل عبادت، ان معبودوں کی عبادت، یا پھر سیدھے معبود بھی کر لیں، ان معبودوں نے نہ زیادہ کیا ہم ان کے عابدین کو، عبادت کرنے والوں کو، غیر تتبیب علاوہ ہلاکت کی، ان کی عبادت نے، ان کے معبودوں نے نفع کی بجائے الٹا ہلاکت میں زیادہ کیا، جتنی غیر اللہ کی عبادت زیادہ کی اتنی تباہی اور بربادی زیادہ آئی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح ہے پکڑ تیرے رب کی جب پکڑتا ہے وہ بستیوں کو، یعنی بستی والوں کو، وہی ظالمتن، اس حال میں کو ظالم ہو، جب بستیوں والے ظلم کی انتہا کو پہنچ جائیں تو اللہ کی اسی طرح گرفت آتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی گرفت اور پکڑ دردناک بھی ہے اور سخت بھی، اللہ کی پکڑ دردناک بھی اور سخت بھی۔ ایک ہوتا صرف پکڑ لینا لیکن سختی نہ ہو، ایک ہے تو پکڑنا، اور پکڑنا بھی ایسے ایک بڑی درد اور تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی بڑا سخت ہے اور اس کے اندر درد اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک ان واقعات میں، مذکورہ جتنے ہم نے واقعات سنائے یا اللہ کی سخت گرفت میں، بہت بڑی عبرت اور نشانی ہے واسطے ان لوگوں کے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ذالک یوم مجموع لہم الناس، یہ دن وہ ہے کہ اکٹھے کیے جائیں گے اس میں لوگ۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہے حاضر کیے جانے کا. یہ مذکورہ جو اللہ کی سخت العلیم اور شدید گرفت ہے, اس میں آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے کون سے طریقے ہیں, کس کس طریقے سے اس گرفت سے عذاب سے بچا جا سکتا ہے. یا ذالک کا اشارہ مذکورہ واقعات جو ہم نے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے سنائے ہیں کئی قوموں کے, ان واقعات کے اندر بہت بڑی عبرت ہے. لیکن عبرت حاصل کون کرے گا؟ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے, جس کو آخرت کا فکر ہے, وہ ضرور دوسری قوموں کے واقعات سے سبق لے گا اور ان کے اندر جو غلط حرکات تھیں ان کو چھوڑ کر ضرور بچے گا. اگر انہی والا وتیرہ اور طریقہ میں نے اختیار کیا تو مجھے بھی انہی کی طرح عذاب کے ساتھ دو چار ہونا پڑے گا. لیکن جس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی بلکہ ایسے عذابوں کو اور حادثات کو آواز سے زمانہ سمجھ کر یا مادی توجیحات گزار کر ایسے ہی اپنے آپ کو تسلی و تشفی دے لی, ہاں بھی یہ فلاں جو ہے وہاں عذاب کیوں آیا, اس کی علت یہ بنی ہے, اپنی طرف سے کوئی علت سوچ لینا, فلاں کا حادثہ ہو گیا کیوں ہو گیا, وہ ڈرائیور سو گیا تھا بس حادثہ ہونا ہی تھا. مثلا ایسی مادی علت بیان کر دینا تو اس کے اندر جو سبق ہے عبرت ہے اس کو ختم کر دینا. فلاں جگہ زلزلہ آ گیا, ہاں زلزلہ آنا تھا, وہاں کافی زمین کے اندر گیسے جمع ہوتی رہی, وہ جو کمزور جگہ تھی وہ پھٹ گئی تو زلزلہ آ گیا. مقصد کہ مادی توجیہ بیان کر اس کے اندر جو اصل مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تنبیہ کرنا اس کو ختم کر دینا. لیکن جو عقل مند ہیں سمجھدار ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے ان کا ایک روپیہ بھی گم ہو جائے فوراً سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے, معمولی سا نقصان بھی ہوا ہے تو فوراً سوچتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا. لہنات میں یہ لام جائے یہ فی کے معنی میں ہوگا کہ یہ دن ہے اکٹھے کیے جائیں گے اس میں لوگ. وذالک یوم مشہود اور یہ دن ہوگا حاضر کیے جانے کا, حضور حاضر کیے جانے کے اندر یہ بھی اندر اشارہ کیا وہ صرف اکٹھا ہی نہیں کرنا بلکہ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری بھی ہوگی. حاضری سے کیا مراد؟ حساب و کتاب بھی ہوگا. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ, نہیں مؤخر کیا ہوا ہم نے اس دن کو مگر ایک وقت معین کے لیے. جو ابھی قیامت کا دن آ نہیں رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھول گئے ہیں یا وہ آنا ہی نہیں, بلکہ ایک خاص وقت تک ہم نے اس کو محدود مؤخر کیا ہوا ہے, جب وہ مدت پوری ہوگی تو آ جائے گا. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ, جس دن وہ آ جائے گا دن تو نہ کلام کر سکے گی کوئی جان بھی مگر اس کی اجازت کے ساتھ, اس کی اجازت کے بغیر کوئی زبان کو جنبش بھی نہ دے سکے گا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, تو پھر لوگوں کے دو گروہ بن جائیں گے, بعض ان میں سے شقی ہوں گے بدبخت ہوں گے, وسعید اور بعض ان میں سے خوش بخت ہوں گے. مِنْ بَعْدِيَا اور سعیدٌ اس کی خبر محذوف ہے, عبارت بن جائے گی فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ, ان لوگوں میں سے جب قیامت آئے گی بعض خوش بخت ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے اور بد بخت ہوں گے. یوم یاتی, یاتی اصل میں تھا یاتی تھا, تو یہ شرط کے محل میں واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے حرف علت آخر سے گر گیا ہے, اصل میں بنے گا اذا یاتی, اذا یاتی جس دن وہ دن آئے گا, تو یہ شرط کے محل میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کا حرف علت آخر سے گرا دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ, پس وہ لوگ جو بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس آگ میں زفیر جیسی آوازیں ہوں گی اور شہیق بھی آوازیں ہوں گی. جہنم کے اندر جب جائیں گے تو چیخو پکار کریں گے, پھر ان کی آوازیں دو قسم کی ہوں گی, زفیر بھی اور شہیق بھی. زفیر کہتے ہیں گدے کی ابتدائی آواز, گدا جب آواز شروع کرتا ہے اس وقت, اور شہیق کہتے ہیں گدے کی آواز کی انتہائی حصہ آخری حصہ. اور گدے کی آواز تمام جانوروں کی آوازوں میں سے بدی اور ذہن کو بڑا تشویش دینے والی اور پریشان کرنے والی ہے. بہت بری آواز ہوتی ہے گدھے کی, اور اس کی آواز ایسے کیسے ڈینچو ڈینچو کرتا ہے, ابتدا اور ہوتی ہے, پہلے سانس کو اندر لے جاتا ہے پھر زور سے نکالتا ہے. تو یہ دو قسم کی آواز ہوتی ہے, تو ذفیر سخت آواز کو بھی کہتے ہیں اور شہیق ہلکی آواز کو بھی کہتے ہیں. اور گدھے کی ایسی آواز ہوتی ہے کہ جب سانس کو باہر نکالتا ہے اس وقت آواز اور انداز سے ہوتی ہے, جب اندر کو کھینچتا پھر اور ہوتی ہے. ہاں جی, ذفیر کا معنی سخت آواز اور شہیق کا معنی ہلکی آواز. اور بھی کئی ایک معنی کیے گئے ہیں, تو یہ دو مشہور معنی ہیں, یعنی ذفیر کا معنی سخت آواز اور شہیق کا معنی ہلکی آواز. یا دوسرے انداز میں ایسے سمجھیں کہ ذفیر گدھے کی ابتدائی آواز اور شہیق اس کی آخری آواز. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں اس آگ میں جب تک قائم ہے آسمان و زمین مگر جب جو چاہے تیرا رب. ان ربک فعال لما یرید, بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا, جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا, اس کے ارادے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا, لیکن وہ لوگ جو خوش بخت ہوئے, اچھی زندگیاں گزاری, وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک آسمان و زمین قائم ہیں. الا ما شاء ربک, مگر جو چاہے تیرا رب. عطاء غیر مجدود, یہ عطیہ ہے, عطا ہے جو نہ ختم ہونے والی. بدبخت ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں مگر جب تیرا جتنا تیرا رب چاہے, اور نیک بخت ہمیشہ ہمیشہ جنت میں مگر جو تیرا رب چاہے. اس سے کیا مراد کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اس وقت تک جہنم میں رہیں گے. اس سے بات کو غلط فہمی لگی کہ جہنمی لوگ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ کچھ عرصہ رہیں گے, جیسے زمین و آسمان جب تک قائم ہے اتنا عرصہ پھر نکال لیے جائیں گے. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ ما قامت السماوات والارض سے کیا مراد ہے, اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ عرب کے محاورے کے مطابق بولا گیا, اور عرب لوگ جب کسی چیز کی ہمیشگی بیان کرنا کریں تو اس وقت یہ محاورہ بولتے ہیں کہ یہ کام اس وقت تک ہے جب تک زمین و آسمان قائم, مطلب کہ ہمیشہ ہمیشہ لمبی مدت لمبا عرصہ اور ہمیشگی بیان کرنے کے لیے وہ یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. تو قرآن جو ہے یہ عربی کلام کے انداز میں ان کے جس نحج میں وہ اپنے کلام استعمال کرتے تھے اسی طرح نازل ہوا, تو یہ بھی انہیں کے محاورے کی طرح ہے, یعنی مقصد کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور دوسرا امام ابن کثیر نے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب تک زمین و آسمان قائم سے مراد یہ وہ زمین و آسمان ہیں کہ جب قیامت آنے کے بعد نئے زمین و آسمان بن جائیں گے. یہ جو اب زمین ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا, جیسا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اس دن یہ زمین بھی تبدیل کر دی جائے گی اور آسمان بھی تبدیل. تو جب یہ زمین و آسمان تبدیل ہو کر دوسرے زمین و آسمان آئیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, تو وہ نہ زمین و آسمان ختم ہو نہ جہنمی لوگ جہنم سے نکلے. باقی رہا الا ما شاء ربک, یہ استثناء کس سے ہے؟ اس کا ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو اللہ کے نافرمان ہے وہ ٹھکانہ تو یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. ہاں البتہ تیرا رب جس کو چاہے اس کو نکال دے جہنم سے, تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یا یہ استثناء مائے حمیم سے ہے. مائے حمیم جو ہے جہنم کے مختلف درجے ہیں, مختلف طبقے ہیں. ایک ہے کہ جہاں ہمیں آگ ہی آگ ہے, اور ایک وہ طبقہ کہ جہاں انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی پی کر کچلے ہوئے ہے. تو جب یہ جلتے سڑتے رہیں گے عرصہ دراز تک پانی طلب کرتے رہیں گے, تو پھر فرشتے ان کو ہانک کر پانی پلانے کے لیے وہ گرم اور کھولتے ہوئے پانی کا جو مرحلہ ہے اس طرف اس کو لے جائیں گے. اب یہ تھوڑی دیر کے لیے, کچھ لمحے کے لیے, کچھ وقت کے لیے یہ گرم پانی کے چشموں پر لے کر ان کو جایا جائے گا، اتنی دیر یہ جہنم کی آگ والے حصے سے نکل کر اس حصے میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بھی آرام اور سکون ہوگا، وہاں تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ آگ والے طبقے سے نکل کر پانی، گرم پانی پلانے والے طبقے تک جو جائیں گے، یہ استثناء ہے۔ رہیں تو ہمیشہ ہمیشہ آگ والی جگہ پر، لیکن اتنا وقفہ جتنا یہ پانی پلانے کے لیے دوسرے طبقے میں لے کر لے جایا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ یہ استثناء مقام ضم حریر سے، جہنم کا ایک حصہ انتہائی سخت گرم ہے اور ایک انتہائی سخت سرد ہے۔ جس طرح گرم جلانے کا عذاب سخت ہوتا ہے، اس طرح سرد کسی کی ٹھنڈک دینا یہ بھی بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ کسی کو دس منٹ آدھا گھنٹہ برف کے بلا کے اوپر لٹا دیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ پانچ منٹ آپ برف کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ لیں، ایسی تکلیف ہوگی جیسے آگ لگے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح برف کو پکڑیں، حالانکہ ہاتھ جو ہے یہ ہمارے بار بار چیزوں کو پکڑنے کی وجہ سے عادی بھی ہو چکے ہیں، لیکن اور کسی جسم پر برف دو منٹ لگائیں، کتنی تکلیف ہوگی، برداشت نہیں ہوتی۔ تو جہنم کے اندر اسی طرح سخت گرم بھی ایک طبقہ ہے اور ایک مقام ضم حریر ہے، انتہائی ٹھنڈک ہوگی۔ تو کبھی ان کو گرم مقام پر لے جایا جائے گا جلانے کے لیے، کبھی سخت ٹھنڈک والے مقام پر لے جایا جائے گا۔ ٹھنڈک والے جائیں گے تو ٹھنڈک والے میں سے جب دوبارہ گرمی میں آئیں گے تو زیادہ سختی محسوس ہوگی۔ گرمی سے نکل کر جب سخت سردی میں جائیں گے تو زیادہ تکلیف۔ مقصد ہر طرح سے ان کو طرح طرح کے عذابات دینا۔ تو رہیں گے یہ جہنم میں آگ میں، ہاں البتہ جب مقام ضم حریر کی طرف لے جایا جائے گا اتنا عرصہ وہ آگ سے نکلیں گے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیاوی زندگی مراد ہے، کہ یہ ایسے نافرمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، البتہ زندگی کے اندر جو انہوں نے 40-50-60 سال گزار لیے وہ اس میں سے استثناء، باقی ان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری زندگی جہنم میں۔ یہ تو تھا پہلے والے، یعنی جو بدبخت جہنم میں جانے والے، ان کا مطلب کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کی استثناء کا کیا معنی۔ اب رہی دوسری آیت جس کے اندر وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، ان کا تذکرہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان، اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اس استثناء کا کیا معنی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں جو کچھ گناہگار بھی ہیں۔ تو جو گناہگار مسلمان ہیں وہ ابتداء جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ عرصہ اپنے گناہوں کی، جتنے گناہ کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، اتنا عرصہ وہ جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ تو یہ جتنا عرصہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، یہ استثناء اس کی ہے کہ رہیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، مگر جتنی مقدار تیرا رب چاہے گا، ان کو ایک دن جہنم میں پھینکے، دو دن پھینکے، ایک گھنٹہ پھینکے، یہ اس کی مرضی۔ اور بعد میں یہ کہا کہ یہ اللہ جو ہے یہ واؤ کے معنی میں ہے، اللہ واؤ کے معنی میں، تو معنی یہ بنے گا کہ جنتی لوگ جنت میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، اور جب تک تیرا رب اور بھی چاہے، اس سے اور بھی جتنا تیرا رب چاہے وہ بھی، تو اللہ واؤ کے معنی میں۔ اور بعض نے اللہ کو سوا کے معنی میں کیا ہے، جس طرح کہ نحو کی کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ سوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت معنی یہ بنے گا کہ یہ رہیں گے جنت میں جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، اور اس کے سوا بھی جتنا عرصہ تیرا رب چاہے، اتنا عرصہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنا تیرا رب چاہے، وہ جنت میں رہیں گے۔ عطاءً، یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، یعطیہم عطاءً، دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرنا، غیر مجدود، جو کہ ختم ہونے والا نہ ہوگا، یعنی ان کو جو صلہ اور بدلہ ملے گا وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء، نہ ہوں آپ شک میں اس چیز سے جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، یہ مشرقین جن کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں یہ عبادت کرتے مگر جس طرح عبادت کرتے تھے ان کے آباؤ اجداد، من قبل، اس سے پہلے، جس طرح ان کے آباؤ اجداد کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، سنی سنائی باتوں، آباؤ اجداد کی تقلید کرتے ہوئے، جس طرح انہوں نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی، ان کے نسلوں نے بھی اسی طرح، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، بے شک ہم پورا پورا دینے والے حصہ ان کا جو کہ ختم، غیر منقوص، جس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، جو انہوں نے کیا اس کا پورا پورا ان کو بدلہ ملے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہوگی، غیر منقوص، یہ حال مؤقتہ ہے نصیبہ ہم سے، کیونکہ نصیب کا معنی بھی حصہ ہوتا ہے، پورا پورا دیں گے ہم ان کا حصہ، اور یہ حصہ جو اس حال میں ہوگا کہ جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہوگی، پورا پورا ملے گا۔ یہ فلا تکو یا سمیتا فلا تکن، یہ تخفیف کے لیے نون کو حذف کر دیا گیا ہے، مراد ان کا ایک باطل اور بد انجام، ان کا انجام جو وہ برا ہوگا، یا ان کے نظریات اور عقائد جو وہ بالکل برے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، یہ اکثریت ہے، یہ جمہوریت ہے، شاید جدھر زیادہ ہوں شاید وہ درست طریقے پر ہی ہوں، تو یہاں اکثریت اور جمہوریت کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا دلائل کو جاتا ہے کہ دلیل کس پر ہے، اگر ایک آدمی کے پاس دلیل ہے وہ ایک اکیلا تن تنہا ہے تو وہ حق پر ہوگا، باطل پر جن کے پاس دلیل نہیں ہے وہ ہزاروں ہوں تو وہ باطل ہی ہوں گے۔ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی و تشفی دینے کے لیے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، تو اس کے اندر بھی اختلاف کیا گیا، یہ آپ ہی کی کتاب میں اختلاف نہیں ہے کہ بعض ماننے والے ہیں بعض انکار کرنے والے ہیں، اور انکار کرنے والوں کے طرح طرح کے اعتراض، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر بھی اختلاف کر دیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر نہ ہوتا کلمہ جو پہلے سے صادر ہو چکا ہے تیرے رب کی طرف سے، جس جو پہلے جس کا فیصلہ کر چکا ہے تیرا رب، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، بے شک یہ البتہ شک میں ہے اس قرآن کے بارے میں، بہت زیادہ شک، قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں بہت زیادہ ان کو شک پڑا ہوا، وحی کا انکار کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی ان پر ایسا عذاب نازل کرے کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ میں نے فوراً عذاب نہیں دینا، بلکہ میں کچھ مہلت دوں گا، ان کی رسی ڈھیلی کروں گا، لیکن اچانک وہ رسی میں کھینچ بھی لوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں سکتا، یا اللہ تعالیٰ ان کے کردار اور ان کے کاموں سے بڑا خوش ہے اس لیے مہلتیں دی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی مجرم کو دیکھیں، کسی ظالم کو دیکھیں، اس کو نہ کبھی نزلہ زکام، نہ کبھی بخار، نہ کبھی بیماری، دن دن رات اس کی گڈی اٹھتی جاتی ہے، کاروبار اس کا چڑھتا جاتا ہے، آپ یہ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ نے اس کا بڑا تعاون کیا ہوا ہے، اللہ اس کی بڑی مدد کرتا ہے، شاید یہ حق پر ہے، شاید یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، نہ یہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہے۔ آپ نے دیکھا جب آپ شکاری آدمی جال لگا کر بیٹھتا ہے، آپ بھی چڑیاں پکڑتے رہے نا ٹوکری لگا کر، تو جب رسی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک بار چڑیا اس میں داخل ہوتی ہے، پہلی مرتبہ آپ سینچی نہیں لگاتے بلکہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، چڑیا پہلے مرتبہ آتی ہے وہ ایک دانہ اٹھا کر بھاگ جاتی ہے، پھر دوبارہ پھر آئے گی، پھر دو دانے اٹھائے گی پھر بھاگے گی، پھر تیسری مرتبہ آ کر آرام سے بیٹھ کر کھانا شروع کر دے گی، اس کو دیکھ کر اس کی سہیلیاں چار پانچ اور بھی آ جاتی ہیں، تو جب چار پانچ آتی ہے پھر حضرت صاحب کھینچی لگا دیتے ہیں، تو پہلی مرتبہ جو آپ نے مہلت دی ہے رسی نہیں کھینچی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا یا آپ رسی نہیں کھینچ سکتے تھے، آپ نے مہلت دی تھی کہ ذرا تسلی سے آ جائے، یہ نہ ہو کہ میں کھینچی لگاؤں اور بھاگ کے نکلنے لگے تو پھاڑ کر کے اٹھ جائے، بلکہ آپ کا نظریہ یہ تھا یہ تسلی سے بیٹھے اور اس جیسی پانچ چار اور بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے کرتا ہے، انسان نے پہلا جرم کیا تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، دوبارہ پھر کرتا ہے، پھر تیسرا چوتھا، پھر اس کو دیکھ کر چار پار اور اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے حواری، جب پانچ سات ہو جاتے ہیں حدود کو پھانس جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں اب جب ہم جس کام کے اندر ہیں بس یہ کام صحیح ہے، اب اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، پھر ایسی گرفت آتی ہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کی وحی کا یہ اللہ کے احکام کا انکار اتنا سخت جرم ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے فیصلے نہ کیے ہوتے لقوز یا بینہم، ان کے درمیان اب تک فیصلہ ہو چکا تھا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک یہ لوگ البتہ شک میں ہے اس قرآن کے بارے میں، اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک میں ہے. مریب یہ شکن کی صفت بنے گی، یعنی بہت زیادہ شک. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، بے شک ہر ایک البتہ ضرور بر ضرور بدلا دے گا اس کو رب اس کا ان کے اعمال کا. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں وہ خبر رکھنے والا ہے. تو ہر ایک کو ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دے گا. کلن کے اندر تنوین عوض کیا کلا واحد، یعنی ہر ایک. لمبا یہ اصل میں کیا تھا، کیسے بنا، یہ ایک مشکل چیز ہے جس کے بارے میں چار پانچ قول ہیں. ایک قول جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اصل میں تھا لمن ما، لمبا اصل میں تھا لمن ما، ما زائدہ ہے تو اصل میں من تھا اور نون کو جو الف کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں تھا لما یلمو، یہ لما یلمو سے یہ مصدر ہے اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا اکٹھا کرنا، تو اصل میں تھا لما یلمو لمن. تو تنوین جو ہے اس کو تخفیف کے لیے الف سے بدل دیا گیا تو لما بن گیا، اور معنی اس کا بن جائے گا کہ ان کلن جمی ان، یہ جمی ان کے معنی میں بانجے گا، بے شک ہر ایک تمام کی تمام ضرور ان کو بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمہ میں جو لام ہے یہ قسم کے لیے ہے اور ما زیادہ زائدہ ہے، تو یہ معنی بانجے گا بے شک ہر ایک قسم ہے ضرور با ضرور بدلہ دے گا ان کو رب تیرا ان کے اعمال کا. اور بعد نے یہ بھی کہا کہ لما جو ہے یہ حرف نفی نفی ہے جو جزم دینے کے لیے آتا ہے، اور جو جس فعل کو اس نے جزم دیا وہ فعل مقدر ہے، تو اصل میں یہ بات بن جائے گی لما یوفو اعمالہم، لما یوفو اعمالہم وہ مقدر ہے. یہ مختلف قول ہے لما کے بارے میں. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، بے شک ہر ایک ان منکرین میں سے کافرین میں سے البتہ ضرور بر ضرور پورا پورا بدلہ دے گا ان کو رب تیرا ان کے اعمال کا. انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں وہ خبر رکھنے والا ہے. ترکیب کے اندر کلن یہ انہ کا اسم بن جائے گا، اور لیوفینہم ربک اعمالہم یہ جملہ اس کی خبر بن جائے گا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، استقامت اختیار کیجیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی جنہوں نے رجوع کیا ہے آپ کے ساتھ، جنہوں نے کفر سے ایمان کی طرف رجوع کیا ہے آپ کے ساتھ، وہ بھی آپ بھی استقامت اختیار کریں، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں. بلا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا، اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا. انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. فاستقم کما امرتا، یہ ایسا سخت حکم تھا جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس طرح حکم دیا گیا اسی طرح استقامت اختیار کرنی ہے، کہ کتنا مشکل ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا بالکل اسی طرح من و ان زندگی گزاری جائے، کوئی معمولی سا بھی اس کے اندر انحراف نہ کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت حکم تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس صورت نے تو مجھے بوڑھا کر لیا. مطلب یہ کہ اپنی وسعت کے مطابق انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے احکام دیے اسی طرح زندگی گزارے، اپنی وسعت کے مطابق بالکل اسی طرح گزارے. اگر بتقاضا بشر کوئی انسان سے غلطی لغزش ہو گئی ہے تو وہ معافی استغفار کرتا رہے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، اور نہ میلان کرنا ان لوگوں کی طرف، نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. اگر ایسے میلان کر لیا تو فتمسکم النار، چھو لے گی تمہیں آگ. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا. ثم لا تنصرون، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے. اگر تم نے ان ظالم لوگوں کی طرف میلان کیا تو ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے رسم و رواج، ان کی مشابہت، دلی محبتیں ان سے رکھنا شروع کر دی، تم جیسے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے. من تشبہ بقوم القوم منه، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے نظریات میں، ان کے عقائد میں، ان کی بود و باش میں، ان کے لباس میں، رہن سہن میں، ان کی طرز زندگی اختیار کرتا ہے، انہی میں سے سمجھا جائے گا. اس لیے ان کے طریقے کار کو، ان کے نظریات کو، ان کے رسم و رواج کو نہیں اپنانا، نہ میلان کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. ظالم اللہ کے احکام کے باغی تمام کتابوں جو بھی ہو ان کے طریقے کار کو تم نے نہیں اپنانا. اگر ایسے کیا تو اللہ کے سوا نہ کہ تمہارا دوست ہوگا، تمہارا تعاون کرنے والا، نہ تمہاری مدد کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، قائم کیجئے نماز کو دن کے دونوں کناروں میں. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائی کو، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکرہ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. دن کے دونوں کناروں میں یعنی صبح کی اور مغرب کی، بعد میں صبح اور عشاء کی نماز کہی ہے، تو یہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے کا حکم ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی درمیانی حصے کے اندر، درمیانی حصے کے اندر نازل ہوئی ہے. تو اس وقت پانچ نمازیں ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھیں، اس وقت دو ہی نمازیں تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ تین نمازیں تھیں. بہرحال یہ دن کے کناروں میں، کناروں کے اندر تین بھی آ جاتی ہیں، مثلا مغرب اور عشاء یہ بھی کنارے پر ہے، صبح بھی کنارے پر ہے، باقی زہر اور عصر یہ درمیان میں ہے. تو ان نمازوں کو قائم کرتے رہیں، اور اس طرح رات کی گھڑیوں اور تنہائیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پڑھے. زولہ پن کی زلف پن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات کا وہ حصہ جو دن کے قریب ہے، رات کا وہ حصہ جو دن کے قریب، یعنی رات کا آخری حصہ جو تہجد کا وقت ہے. اور یہ ابتدا میں تہجد بھی فرض تھی، لیکن جب پانچ نمازیں فرض کر دی گئی ہیں تو سب تہجد امت سے اس کی فرضیت ثابت کر دی گئی. ذالک ذکرہ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اور ساتھ یہ بات بھی بتلائی کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیک اعمال کرنے سے، جس طرح کہ احادیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے انسان کے ہاتھ دھوتا تو ہاتھ کے گناہ، چہرہ دھوتا تو چہرے کے، پاؤں تو تمام کے تمام گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، روزہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اس طرح حج جو ہے وہ بھی گناہوں کا، لیکن یہ تمام کے تمام صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ نہیں ہے، صغیرہ گناہوں کا ہی کفارہ بن جاتے ہیں. اور کبیرہ گناہ جو ہے یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا لازمی و شرط ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کے اجر کو. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، کیوں نہیں، لولا بمانا اللہ، کیوں نہیں ہوا پہلے امتوں میں سے، قرون قرن کی جمع، ایک صدی کے لوگ مراد امتیں اور گروہ، کیوں نہیں ہوا پہلی امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، اولو بقیتن اچھے عقل مند لوگ، عقل مند لوگ کیوں نہیں ہوئے جو یہ کام کرتے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو فساد فی الارض سے منع کرتے لوگوں کو، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے ہی ہوئے جن کو نجات دی ہم نے ان میں سے، یہ کام کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوئے جو فساد فی الارض لوگوں کو منع کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے والے تھوڑے لوگ ہوئے، اور چاہیے یہ تک بہت زیادہ ہوتے. قلوب بقیتن، بقیہ کا اصل لغوی معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا، بچی ہوئی چیز کو بھی باقی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی محفوظ کر کے رکھ لی جاتی ہے، جتنی استعمال والی چیز ہو وہ استعمال کر لی، جو باقی بچی اس کو انسان سنبھال کر رکھ لیتا ہے کہ کبھی پھر کام آئے گی. تو باقی ماندہ چیز کو، بچی ہوئی چیز کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی باقی کہتے ہیں. اور عقل کو بھی بتیلیا کہتے ہیں، کیونکہ عقل بھی ایک محفوظ چیز ہے انسان کی، بہت محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اور انسان کا اصل سرمایہ اور قیمتی چیز یہ ہے. اس لیے اس سے مراد ہوں گے علوم بقیہ، عقل مند اور سمجھدار لوگ. ویسے بقیہ کا لفظ چار پانچ معانی کے لیے آتا ہے، عقل کے لیے بھی، فہم کے لیے بھی، اعتاد کے لیے بھی، اور بزرگی اور ثقافت کے لیے. ان چار پانچ معانی کے لیے عقل، فہم، اعتاد، بزرگی، ثقافت. تو تمام کا مفہوم تقریباً ایک جا بنتا ہے. تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ عقل مند، سمجھدار، اہل فہم اور سخاوت والے کیوں نہیں لوگ ہوئے جو لوگوں کو فساد پھر عرض سے روکتے. ہاں البتہ تھوڑے ہی ہوئے، ہزاروں میں سے چند افراد، اور جو تھوڑے یہ کام کرنے والے تھے دعوت و تبلیغ کا، ان کو ہم نے نجات دے دی ان میں سے. وَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اتباع کی، پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. مَا اُتْرِفُوا فِي، اس چیز کی جو ان کو خوشحالی دی گئی تھی. وکانو مجرمین، اور تھے وہ مجرم. الذین ظالموا، یہ فاعل اتبا کا، اور ما اترفوا فیہ یہ مقول بنے گا. پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں نے پیروی کی کس چیز کی؟ ما اترفوا فیہ، جو ان کو خوشحالی دی گئی تھی دنیا کے اندر، جو ان کو دولت مال دیا گیا، خوشحالیاں دی گئی، اسی کی انہوں نے پیروی کی، اس کے پیچھے لگے رہے، اور دنیا بنائیں، اور کمائیں، اور کھائیں، بس آخرت کی کوئی فکر نہ کی. وکانو مجرمین، اور ایسا کام کرنے والے جن کا مطمع نظر دنیا ہی دنیا ہو، کھانا پینا ہی ہو، ایسے لوگ اللہ کے قانون میں، اللہ کے اصولوں میں مجرم لوگ ہیں. تو ثابت ہوا دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنا، دنیا داری کے اندر مشغول رہنا، یہ انتہائی سخت جرم ہے، اور اس جرم کی پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آتے ہیں. بچنے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو خود بھی نیکی، نیک اچھے اعمال کریں، اور لوگوں کو بھی حکم کریں، صرف اپنی نماز سیدھی کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، دوسرے محلے والے، ارد گرد رشتے دار، عزیز و اقارب جو چاہیں کرتے رہیں، اور خاموشی سے صوفی بن کر بیٹھا رہے، تو یہ کوئی دینداری نہیں ہے. دوسرے کے گناہوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینا، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایمان اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ لوگ کریں، روح مومن کی طرف، یہ ہے ایمان. گناہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، روح مومن کی پریشان ہو جاتی ہے، نیند مومن کو اڑ جاتی ہے، کھانے پینے مومن کو بھول جائیں کہ فلاں جرم کر کے جہنم میں کیوں جا رہا ہے، یہ ایمان کا تقاضا. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، نہیں رب تیرا کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ بستی کے اندر اصلاح کرنے والے بھی لوگ ہوں، تو چند لوگوں کے جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری بستی کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں کرتا. تمام کے تمام نیک تو نہیں ہوتے، ہر کے برے لوگ ہر جگہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بروں کے اندر اچھے بھی ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، اصلاح کرنے والے ہوں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کرتے گرفت اور عذاب نہیں آتا، اللہ مہلت دیے رکھتا ہے. جب پورا کا پورا معاشرہ ہی انتہائی تباہ و برباد ہو جائے، ان کے اندر اصلاح کرنے والا ہی نہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ طرف سے عذاب ضرور آتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا رب تیرا تو کر دیتا لوگوں کو ایک ہی امت، تمام ایک امت ہوتے، توحید کے توحید پرست ہوتے، ایک اللہ کو ماننے والے، لیکن ایسے نہیں اس نے کیا. جب ایسے نہیں کیا تو بلا یزالون مختلفین، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ مختلف، مختلف لوگ ضرور رہیں گے، اختلاف کرنے والے، کوئی حق کو ماننے والے، کوئی انکار کرنے والے. تو یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ جبرن تمام کے ایمان پر پابند کر دے، یہ تو امتحان کا ہے، اختیار دیا ہے، کوئی سیدھا راستہ اختیار کرے، کوئی الٹا راستہ اختیار کرے. الا من رحم ربک، ہمیشہ رہیں گے لوگ مختلف اختلاف کرتے ہوئے، مگر جس پر رحم کرے تیرا رب، ہاں جس پر تیرے رب نے رحم کیا، شفقت و کرم کر دیا، وہ اختلاف سے بچیں گے، وہ حق والا راستہ اختیار کریں گے. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے لیے تو اس مخلوق کو پیدا کیا. یہ اللہ نے جبر نہیں کیا کہ تمام کے تمام عقیدہ توحید پر نیک صالح بنے رہے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ ان کو دیکھیں کہ ایوہم احسن عملہ، کے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے. یا یہ دنیا کا نظام بنانا، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ امتحان کا ہے، دیکھیں کہ کون میرے احکام پر عمل کرتا ہے، کون اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارتا ہے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے یا اسی سعادت اور شقاوت کے لیے تم کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پورا ہو کر رہے گا تیرے رب کا کلمہ، کون سا؟ کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ، جو اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو کر رہنی ہے کہ جیسے جنت کو بھرنا ہے جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ اگر تمام کو ایمان پر اسلام پر ہی جبر کر کے پابند کر دیا جاتا تو جہنم میں کون جاتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بنائی ہیں، اس لیے اختیار دیا ہے، جو اس طرف میلان کرے گا اس کے لیے یہ راستے آسان، جو دوسرا راستے کی طرف میلان کرے گا اس کے لیے وہ راستے آسان۔ اب وتمت کلمت ربک، پورا ہو کر رہے گا تیرے رب کا کلمہ، کون سا؟ یہ والا جو آگے آ رہا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور بضرور بھروں گا میں جہنم کو جنوں اور انسانوں تمامی سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اچھا یہ اتنے واقعات انبیاء کے، ان کی امتوں کے ہم نے کس لیے بیان کیے، کس مقصد کے لیے؟ مقصد اس کا یہ تھا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہر ایک بیان کیا ہے ہم نے آپ پر رسولوں کے قصوں اور واقعات سے، ما وہ واقعات، نثبت بھی فؤادك، کہ ثابت کر رکھے ہم آپ کے ساتھ دل آپ کا، ہر وہ واقعہ جس کے ساتھ آپ کا دل ثابت قدم رہے، آپ کے دل کو سہارا اور مضبوطی ملے، وہ تمام ہم نے بیان کر دیا۔ نقصت علیکا یہ مبدل من ہو، اور ما نثبت بھی فؤادك یہ اس کا بدل، کلن تنوین عبد کی کلا واحد، یعنی ہر واقعہ، ہر واقعہ سنا، جس جس کی آپ کو ضرورت تھی وہ تمام کے تمام ہم نے رسولوں کے واقعات بیان کر دیے، جس کے ساتھ آپ کو اور آپ کی امت کو ثابت قدم رکھا جائے، یعنی آپ کو تسلی اور تشکی دینے کے لیے یہ واقعات سنائے جا رہی ہیں۔ وجاء کفی حال الحق کو، اور آ گئے اس کے اندر حق، ان قصوں اور واقعات کے اندر حق ہے۔ ایک مقصد وہ تھا آپ کو تثبیت قلب کے لیے واقعات سنائے ہیں، دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو حق پتہ چلے، لوگوں کے اندر الٹے سیدھے واقعات ایسے بنائے ہوئے ہیں، اپنے قصے کہانی جوڑے ہوئے ہیں، ہم نے صحیح سے سنا دیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کیسے تھا، نوح علیہ السلام کا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا، باقی تمام کے ہم نے صحیح سے واقعات سنا دیے۔ اور آ گیا ہے آپ کے پاس ان واقعات میں، ان قصص کے اندر حق، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تیسرا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے، تیسرا یہ قصے اور واقعات سابقہ امتوں کے سنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ مومنوں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت بنے، ان نبیوں نے کیسے کام کیا، نبی کے ماننے والوں نے کتنی محنتیں کی، کتنا صبر کیا، کتنی استقامت اختیار کی، ہم بھی اسی طرح کریں۔ آگے منکرین نے انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا، اس لیے ہمارے منکرین کرتے ہیں تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ پہلے انبیاء ساتھ بھی یہ رہا کہ یہ تمام کے تمام نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے یہ چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، یعنی تین مقصد بیان کر دیے، سابقہ امتوں کے قصص اور واقعات بیان کرنے کے لیے، ایک تثبیت قلب، دوسرا واقعات کی حقانیت کے حق واقعات کیا ہیں، تیسرا اس کے اندر موعظہ نصیحت ہے۔ فَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، کہہ دیجیے واقعی ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے کہ عمل کرو تم اپنی جگہ، إِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم اپنی جگہ عمل کرنے والے ہیں۔ آخری حربہ سے یہی ہے، جب ماننے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر، نتیجہ نکل جائے گا۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف ایک اللہ کے لیے غیب آسمان و زمین کا، لِلَّهِ خبر مقدم، التَّقْدِيمُ مَا حَقُّهُ تَأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَذَرَ، نحو کا اصول ہے کہ جس چیز نے بعد میں آنا تھا اس کو پہلے لایا جائے تو اس کے اندر حسر پیدا ہوتا ہے، قانون یہ کہ پہلے مبتدا آتا ہے بعد میں خبر آتی ہے، لیکن خبر کو اٹھا کر پہلے لائیں وہاں پہ مقصد ہوتا ہے. تو للہ یہ خبر ہے، خبر کو بعد میں آنا چاہیے تھا لیکن خبر کو پہلے اٹھا کر لائیں، یہاں حسر پیدا کرنا مقصود ہے. کیا معنی بنے گا؟ وللہ صرف ایک اللہ ہی کو غیب آسمان اور زمین کا، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور صرف اسی کی طرف ہی لوٹے تمام معاملات، ہر معاملہ آخر کار اسی کی طرف لوٹے گا. فَاعْبُدْهُ، اس لیے بس اسی کی عبادت کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر ہی توکل کیجیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل جو تم عمل کرتے ہو. ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹنے والا ہے. ایک تو یہ مرنے کے بعد ہر ایک نے، چھوٹا بڑا مرد اور ہر ایک نے اسی کے دربار میں لوٹنا، اور دوسرا یہ کہ ہر اسباب بھی آخر کار اسی کی طرف لوٹیں گے. کوئی بھی چیز لے لیں، چلتے چلتے چلتے چلتے آخر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہی کرنی پڑے گی. مثلا یہ پودے اگے ہوئے ہیں، کس پودے کس وجہ سے اگے ہیں؟ پانی کے ساتھ. پانی کہاں سے آیا؟ نہر سے آیا. نہر سے پانی کہاں سے آیا؟ پہاڑوں سے. پہاڑوں سے پانی کہاں سے آیا؟ بارشوں سے اور برف سے. بارش اور برف کہاں سے آئی؟ سمندروں سے. پانی وہاں باپ بن کر اڑا. سمندروں سے پانی باپ بن کر کیوں اڑا؟ سورج کی حرارت سے. سورج کو کس نے پیدا کیا؟ ہر چیز کا آخر کار انجام اسی کی طرف. ظاہری اسباب کا نسبت کرتے جاؤ کرتے جاؤ، آخر یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اسی نے کیا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف ہی لٹائے جاتے ہیں معاملہ تمام کے تمام. فَاعْبُدْهُ، جب تمام چیزوں کا غیب دان ہو اور تمام معاملہ کے رجوع اسی کی طرف، اسے عبادت بھی اسی کی. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور ہر طرح کا توکل و اعتماد بھی اسی ذات پر. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل جو تم عمل کرتے ہو. سورہ ہود ختم ہوئی، اس کے اندر جو اہم موضوع اور مضامین گزرے ہیں وہ سات قسم کے ہیں. سات قسم کے اندر اس کے اندر اہم مضامین گزرے ہیں، یعنی سورہ ہود کا خلاصہ اور اس کے اندر اہم مضامین گزرنے والے. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ انبیاء کرام کے تفصیلی واقعات اس میں ہیں. اس سورت کے اہم مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. دوسرا، قوم نوح کے غرق ہونے کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. قوم نوح کے غرق ہونے کا واقعہ وہ یہ اس سورت کا خاصا ہے کہ اس کے اندر اتنی تفصیل سے بیان ہوا ہے. تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. چوتھا، قوم ہود کا الزام کہ ان معبودوں کی شامت اس پر پڑ گئی ہے، اس کا تذکرہ، اس کا جواب کہ قوم ہود نے جو حضرت ہود علیہ السلام کو یہ طعنہ اور الزام دیا کہ یہ ایسی ایسی یہ دعوت دیتا ہے، ہمارے الہوں کی شامت اس پر پڑی ہے، ان کا یہ باطل عقیدہ بیان کیا اور ساتھ رد بھی کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کیا تھا کہ کہا کر جواب دیا وہ بھی ساتھ ہی. اور پانچواں، عذاب کے وقت باطل معبودان جا یہ کام نہیں آتے. اس صورت کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ جب اللہ کی گرفت اور عذاب آتی ہے تو یہ جھوٹے معبود یہ کسی کام نہیں آتے. اور چھٹی چیز یہ بیان کی گئی کہ دس صورتیں لانے کا چیلنج اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اس جیسی قرآن کی صورتوں جیسی صرف دس صورتیں تم بنا کر لاؤ، یہ صرف اسی صورت کے اندر بیان ہے اور کسی میں نہیں. اور ساتواں، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے، اور یہی وہ حکم تھا جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا تشیب اپنی ہود و اخوات، سورہ ہود اور اس کے اخوات نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو وہ سخت اس کے اندر حکم کون سا ہے؟ وہ یہ کہ جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا بالکل اسی طرح استقامت اختیار کرنا ہے. اور یہ جو بڑا مشکل حکم تھا جس کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اور اس جیسی باقی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. آگے سورہ یوسف جو ہے اس کا نام جو ہے اسی کے مضامین سے ہی، اور اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا. تو یہ واحد صورت ہے جس کے اندر ایک پیغمبر کا ابتدا سے لے کر انتہا تک بڑے ترتیب سے مکمل واقعہ ایک جگہ بیان ہے. باقی انبیاء کے واقعات کس طرح ابتدا سے انتہا تک ترتیب سے ایک جگہ نہیں ہیں بلکہ وہ مختلف جگہ پر مختلف اندازوں سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا کا پورا ایک جگہ اور ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے. مکیتن، یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. وَيَرْمِيَاتٌ وَإِحْدَى عَشَرَ آیَتًا، اس کی 111 آیات ہیں. وَإِثْنَى عَشَرَ رُكُوعًا، اور اس کے 12 رکوع ہیں. کلمات اس کے اندر 1808 کلمات ہیں. 1808 کلمات، بعد نے 1600 کا بھی دعویٰ کیا ہے، 1600 اس کے اندر کلمات ہیں. حروف اس کے اندر 7411 حروف ہیں، 7411. اور بعض نے یہ کہا کہ 7166 حروف ہیں. اس سورت کا نمبر 12 ہے، اس سے پہلے 11 سورتیں گزر چکی ہیں اور 12ویں نمبر پر یہ سورہ یوسف ہے. ترتیب نزول ہونے کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، اس سے پہلے 52 سورتیں 52 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اور 53 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے. گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق وہ دو تین طرح کا ہے کہ گزشتہ سورت سورہ ہود کے ساتھ اس کا کیا ربط اور تعلق ہے. ایک تو یہ سورہ ہود میں 7 انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے تھے، اور اس صورت میں دلائل نقلیہ کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دو پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا. یعنی گزشتہ صورتوں کے اندر کچھ انبیاء کے تذکرے تھے اور مزید اس صورت کے اندر بھی دو نبیوں کا تذکرہ کیا گیا. دوسرا اس کا ربط یہ ہے، گزشتہ صورت میں قوم سے مصائب پہنچنے کا ذکر تھا کہ لوگوں سے، قوم سے، برادری سے مصیبتیں پہنچتی ہی ہیں، اور اس صورت میں اپنے اقرباء سے، قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ بھائیوں سے آزمائشی اور مصیبتیں پہنچنے کا تذکرہ ہے کہ تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچانے والے صرف برادری اور قوم ہی نہیں ہوتی بلکہ حتیٰ کہ قریبی گھر والے بھائی بھی ہو جاتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ سورہ ہود کی آخری آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی تھی اس کے اندر اس کی شرح کی گئی ہے. سورہ ہود کی آخری آیت کے اندر کیا تھا کہ تمام کا تمام زمین و آسمان کا غیب اللہ کو ہے اور تمام معاملات آخر اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اب ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ کیسے غیب اللہ کو ہے اور کیسے تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اب ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ تمام معاملات آخر کار انجام اسی کی طرف. اور اسی طرح چوتھا اس کا ربط یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں انبیاء اور مومنین کے صبر کے اچھے انجام کا ذکر تھا کہ انبیاء نے اور مومنوں نے صبر کیا، اس کا انجام بہت اچھا نکلا. اور اس صورت میں پورا ایک واقعہ سنا کر یہ بتلایا گیا ہے کہ دیکھو میرے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو اس کا انجام کیسا نکلا، کیسا بہترین انجام نکلا. اسی طرح مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے والوں کو ہم کامیابیاں دیا کرتے ہیں، انجام انہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سبب نزول اس صورت کا یہ ہوا کہ یہودیوں نے خود یا مکہ والوں نے یہودیوں کے اشارے پر آپ سے بطور امتحان یہ سوال کیا. کیا تو یہودیوں نے خود آ کر آپ سے سوال کیا، یہ سوال کیا تو مکہ والوں نے، لیکن مکہ والوں کو یہ انگلی لگانے والے پیچھے یہودی تھے، کہنے لگے کہ یہ سوال کرو، پتہ چلے گا یہ نبی بنا پھرتا ہے، اگر اس سوال کا جواب دیا تو پھر ہے نا بات. مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ ادھر ادھر کی باتوں کے جو جواب دے دیتا ہے لیکن تاریخ کا اس کو کوئی علم نہیں ہوگا، تو ہم ایک تاریخی سوال کرتے ہیں، نہ اسے تاریخ پڑھی ہے نہ پوچھی ہے، اس کو جواب نہیں آئے گا تو یہ بھاگے گا ہمارے پاس. کیونکہ یہودی اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھے تھے، کہتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے، جب اس کو جواب نہیں آئے گا پھر ہمارے پاس آئے گا تو ہم آگے تالی بجا دیں گے یہ نبی ہم سے پوچھ پوچھ کر تمہیں بتلاتا ہے. اس کا تمام قول کھل جائے گا. مقصد ان کا یہ تھا. اور سوال انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ بتلائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ تمام کے تمام شامی لوگ تھے, ملک شام کے اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے تھے, لیکن بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو یہ اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی, تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ تمام تمام شام کے علاقے کے رہنے والے, شام میں رہنے والے, تو یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے ان کی نسل؟ بنی اسرائیل مصر میں گئے, وہ وہاں پھر فرعون کی غلامی کے اندر کئی عرصہ گزارا, پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں مبعوث کیا کہ ان کی غلامی سے نجات دلائیں, تو یہ کیا سلسلہ کہ وہاں کیسے پہنچ گئے دور دراز کے علاقے میں؟ یہ تھا ان کا سوال. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری کی پوری سورہ یوسف نازل کر کے ان کے ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا کا پورا جواب دے دیا. اور پورا کا پورا واقعہ ہی نہیں سنایا کہ یہ لوگ جو شامی لوگ جو یہ مصر کے اندر کیسے پہنچے, واقعے کے ساتھ ساتھ یہ بھی, یہ پورا کا پورا واقعہ ان مکہ والوں پر چسپن بھی کر دیا کہ ایک تو تمہارے سوال کا جواب ہے اس کے اندر, دوسرا تم یہ بھی سوچتے جاؤ کہ جو حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیے تھے, بعین اے مکہ والوں تم میرے نبی کے ساتھ کر رہے ہو, جیسے بھائیوں نے حسد کر کے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں, یہاں سے نکال دیں, یہاں سے نکالیں گے تو ہم یہاں بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے, باپ کی آنکھوں کے تارے بن جائیں گے, بڑے محبوب بن جائیں گے, اس مصیبت سے جان چھوٹے گی, جیسے انہوں نے یہ سوچ کر بھائی کو نکالا تھا وہی انداز تمہارا ہے. تم بھی اپنے اس عزیز کو, رشتے دار کو, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا بھانجا ہے, کسی کا کیا کچھ لگتا ہے, تمہارا ہی رشتے دار ہے, تم بھی اسی طرح حسد اور نفرت رکھتے ہو, تمہاری بھی یہ دن رات پلان ہے, اس کو قتل کر دیں, اس کو نکال دیں, اس کے ساتھ فلاں کر دیں, فلاں کر دیں, یہ یہاں سے نکلے گا, اس کا وجود ختم ہوگا, پھر ہم آرام اور سکون سے زندگی گزاریں گے. تمہارا بھی انداز وہی ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نکالا, سمجھے یہ کہ اس کو نکال کر اب امن اور سکون کی زندگی گزاریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی یوسف علیہ السلام کو سلطنت اور حکومتیں عطا کر دی. آخر کار ایک وقت وہ آیا, وہی بھائی اناج ہے غلہ لینے کے لیے اس کے پاؤں میں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو تمہارا مکہ والوں تمہارا بھی حال یہی ہونے والا ہے, اگر تم نے میرے نبی کے ساتھ یہ بات شروع کی تھی تو میں نے اپنے نبی کو مرتبے اور مقام دینے ہی دینے ہیں, پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بھی دانے مانگنے کے لیے ایک وقت کی روٹی کے محتاج بن کے اس کے پاؤں میں بیٹھے ہوگے. اور ایسے ہی ہوا, جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے ہیں, مکہ کے اندر قحط پڑا, اتنا قحط پڑا کہ مکہ کے چودھری سردار جن کے ایک وقت کے کئی کے کھانے ہوتے تھے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, پہاڑوں سے ہڈیاں پرانی تلاش کر کے لاتے ہیں, ان کو پیس کر کھاتے ہیں, کچا چمڑا جو ہے خشک چمڑا جو ہے اس کو پانی کے اندر بھگو کر چوس چوس کر گزارے کرتے ہیں, اتنی حالتیں ان مکہ والوں کی ہوگی. جب اوپر کو دیکھتے ہیں تو بھوک کی واسطے اوپر دھواں ہی اڑتا نظر آتا ہے. کہ چودھری ابو سفیان جو ہے یہ اپنے ساتھ دو تین آدمیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا, وہاں جا کر ساتھ جو کاکر پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تیرے آنے کے واسطے ہم پر بڑی تنگیاں آ گئی, بڑی ترشیاں آ گئی, کاف پڑ گئے, یہ ہو گئے, مر رہے ہیں, اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں دے, ہمارے حالات سدھار دے. وہ دانے مانگنے کے لیے اس طرح پہنچے ہوئے ہیں, پھر آپ نے دعا کی تو ان کا قحط ختم ہوا. تو گویا کہ پوری کی پوری صورت کو ساتھ ان کے سوال کے مطابق بتلانے کے ساتھ ساتھ ان کو پورے کے پورے واقعہ پر چسپاں بھی کر دیا, جس کو آپ چند نمبروں کے اندر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دونوں کی مناسبت اور موافقت کرتے جائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دونوں آپس میں کتنے مناسبت رکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بالکل آپس میں بہت مشابہت اور مناسبت رکھتے ہیں. اب دیکھیں چند نمبروں کے اندر. نمبر ایک, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کریم ابن کریم ابن کریم، اور آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہوا خیار ابن خیار ابن خیار، دونوں کا مطلب ایک ہے، وہ بھی خود بھی بڑے، حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی بڑے کریم تھے، باپ بھی بڑا کریم اور ان کا دادا بھی بڑا کریم، تو آپ کے بارے میں بھی یہی عرض ہے، خیار ابن خیار ابن خیار، خود بھی بہترین منتخب چنے ہوئے، اور آپ کا باپ بھی تمام برادری قوم میں سے منتخب چنا ہوا، اور آپ کا دادا پردادا بھی پوری برادری قوم میں سے سردار چنا ہوا. دوسری، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا لقب تھا اسرائیل، اسرائیل کا معنی تھا اللہ کا بندہ، اور یہ مرکب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ، وہ بھی مرکب ہے، دونوں کا معنی ایک، اسرائیل کا معنی بھی عبداللہ اور آپ کے باپ کا نام بھی عبداللہ، دونوں کے باپ بھی ایک جیسے، دونوں تو دونوں کے باپوں کا نام بھی ایک طرح. تیسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ابتدائی میں وفات پا گئی تھی، اور یہ یتیم بغیر ماں کے انہوں نے پرورش اور تربیت پائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح بچپن میں آپ کی والدہ فوت ہوگی، تو آپ کی آپ بھی بغیر والدہ کے سائے کے آپ نے تربیت پائی. چوتھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ابتدا میں بچپن میں بکریاں چرائی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن کے اندر بکریاں چرائی. پانچواں، حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، ابتدا میں ان کو سچے خواب آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا میں سچے خواب آتے. چھٹا، حضرت یوسف علیہ السلام روشن مستقبل ہونے کی پیشین بھی ان کے باپ نے دے دی، کہ میرے بیٹے تجھے جو خواب آیا ہے اس خواب کا کہ مستقبل کے اندر اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب اور برگزیدہ بندہ بنے گا، آپ پریشان نہ ہونا. تو جس طرح آپ کے روشن مستقبل کی پیشین کو آپ کے باپ نے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی پیشین کو یہ ورقہ بن نوفل نے دی، جو آپ کے رشتہ داروں میں یا اپنے آپ کے اقرباء میں سے قریبی اور بزرگ آدمی تھے. نمبر سات، بھائیوں نے حسد کیا اور بری تدبیر کی، وطن سے نکالنے اور قتل کرنے کے پروگرام بنائے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء نے حسد کیا، بری تدبیریں کی، وطن سے نکالنے اور قتل کرنے کے پروگرام بنائے، ایک ہی طرح دونوں کی زندگی. آٹھواں نمبر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ویرانے میں پہنچا کر مشہور کیا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے. اور ادھر مکہ والوں نے جنگ احد میں مشہور کیا کہ نبی قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، حالانکہ آپ زندہ تھے. ادھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ہاتھوں گہرے کنویں کے اندر پھینکے گئے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں جنگ احد میں گہرے گڑھے کے اندر گرا دیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے نکال کر بھائیوں نے سمجھا کہ اسے ذلیل و خوار کر کے ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے کو کامیاب ان کے اس طریقے کو کامیابی کا ذریعہ بنا دیا. انہوں نے سمجھا کہ اس کو گھر سے نکالا ہے، اب آرام سکون بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے نکلنے کو ان کی عظمت و شان کا ذریعہ بنا دیا. مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور سمجھا کہ اب ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ آپ کا مکے سے نکلنا یہ کامیابی کا زینہ بنا. جلا وطن ہونے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کے واسطے مدینہ کی حکومت ملی. کنعان میں قحط پڑا تو بھائی اناج لینے کے لیے مصر میں پہنچے، اسی طرح مکہ میں قحط پڑا تو رشتے دار اناج لینے کے لیے مدینہ میں پہنچے، اور اسی طرح جہاں سے بے بس کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا تھا کنعان سے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے بس کر کے مکہ سے نکالا گیا. آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام اسی علاقے کے حکمران بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مکے کے حکمران بنے. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب اور کامران ہوئے، اور بھائی ذلیل اور شرمندہ ہوئے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اور کامران ہوئے، اور آپ کو نکالنے والے اقربا رشتہ دار ذلیل بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے. اور اسی طرح آخری یہ بات بھی کہ مخالفین تابع ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالفین یا آپ کے بھائی خود آپ کے تابع ہوئے، غلطیوں کا اعتراف کیا اور آپ کی سرداری کو تسلیم کیا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین غلطیوں کا اعتراف کیا اور مکہ فتح ہو گیا ہے، تمام سر جھکا کر آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی سرداری کا اعتراف کیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں را لا تسریب علیکم الیوم، بے عین جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تسریب علیکم الیوم۔ تو یہ کئی انداز سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مناسبت اور موافقت رکھتا ہے، تو مکہ والوں کو ان کے سوال کا جواب بھی دیا اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ پورا واقعہ ان کے حالات پر چشمہ بھی کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، تلک بمعنی ہذہ، یہ عظیم آیتیں کتاب مبین کی ہیں، معمولی نہ سمجھنا، ایسے جھوٹا واقعہ نہ سمجھ لینا جس طرح کہ تمہارے اگر مشہور ہوتے ہیں، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، بالکل سچا واقعہ۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک نازل کیا ہم نے اس کتاب کو اس حال میں کہ یہ قرآن ہے، اس حال میں کہ یہ عربی زبان میں ہے، یہ عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، اے سب سے پہلے مخاطبین عرب لوگ تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ ہر کتاب آسمانی کتاب جس قوم پر نازل ہوئی انہی کی زبان میں آئی تاکہ وہ سمجھ سکیں، تو قرآن جو ہے یہ عربوں پر نازل ہوا اور یہ عربی زبان میں، اور ویسے بھی عربی زبان تمام زبانوں کی شہنشاہ ہے، جو فصاحت بلاغت اور جو انداز عربی زبان کا ہے، جو زندہ اور جاوید عربی زبان کے اندر زندگی ہے اور جاودانی ہے، وہ دوسری کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ کسی زبان کو دیکھ لیں، ہر کچھ صدیوں کے بعد اس کے تغیرات بہت زیادہ آگے، لیکن عربی زبان اگرچہ عجمی لوگوں کے ملنے کے واسطے جدید عربی کے اندر کچھ تغیر ہے، لیکن قدیم عربی بھی اسی طرح استعمال میں ہے، سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، یہ سے عربی زبان کا خاصہ ہے۔ تو جیسے قرآن کو نازل کرنے والی ذات بے مثال ہے، قرآن کو لانے والے جبریل علیہ السلام بے مثال ہیں، جن پر نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے مثال ہیں، اور خود قرآن بے مثال ہے، جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان بھی بے مثال ہے، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر بھی بے مثال، اور جس مہینے میں رمضان میں نازل ہوا اس کی بھی کائنات کے اندر کوئی اور مثال نہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، نازل کیا ہم نے اس کتاب کو، قرآنا یہ حال ہے حوز میر سے، یا بدل بنا لیں حوز میر سے، نازل کیا ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو، ایسا قرآن جو کہ عربی زبان میں ہے، لعلکم تعقلون، یہ عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ لو، لیکن سمجھنے کے بجائے اٹھے ٹیٹنے تو مارنے شروع کر دیے۔ تمہیں تو سمجھنا چاہیے تھا کہ تمہاری زبان میں، تمہیں تو خوشیاں منانی چاہیے کہ ہماری زبان کو بھاگ لگے کہ ہماری زبان میں قرآن آ گیا، اگر اردو زبان میں کوئی بہترین کتاب تو کتنے ہم خوش ہوتے ہیں۔ الرحیق المختوم جو ہے یہ سیرت کے موضوع پر اول آئی ہے، ہمیں صرف اس لیے خوشی ہے کہ یہ ہمارے علاقے پاک و ہند کا ایک آدمی تھا اور ہماری جماعت کا ہے، کتنی خوشی ہے، حالانکہ نام ہے اس کا کوئی انعام میں تھی حصہ ملا نہ کچھ اور ملا، تو اس لیے ہمیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے پاک و ہند کا، ہماری بر صغیر کا ایک آدمی، پاکستان کا بھی نہیں ہے، یہ اس علاقے کا جس کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق ہے، اور پھر ہماری جماعت کا، ہمیں کتنی خوشی ہے۔ تو جس قوم کی زبان کے اندر یہ نازل ہوا تو اس کو خوشیاں منانی چاہیے تھی، لیکن اتنے ہٹ دھرم ہے اٹھے وہی جد پر آ گئے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ، بہترین واقعہ، ساتھ اس کے جو وحی تھی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، جس وحی کے ساتھ ہم نے آپ کا یہ قرآن نازل کیا اسی وحی کے ساتھ ہم بہترین قصہ اور واقعہ سناتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً آپ اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے غافل تھے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا کیا کردار، کیا کچھ ہوا، کیسے کیسے یہ تمام واقعہ ہوا۔ بیان کرنے سے پہلے آپ غافل تھے، آپ کو کوئی علم نہ تھا۔ ان مخففہ من المثقلات میں تھا وَإِنَّكَ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً آپ اس کے نازل ہونے سے پہلے غافلین میں سے تھے۔ احسن القصص، قصص یہ مصدر ہے، یہ جمع نہیں ہے، قصہ یہ قصو کا یہ مصدر جس کا لغوی معنی تھا پیچھے لگنا۔ قصے کو قصہ ایسے نہیں کہتے ہیں، یہ بھی گزشتہ دور کی کوئی بات ہوتی جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، زمانہ ماضی کی کوئی بات کوئی واقعہ تھا اس کے پیچھے چلتے ہیں ہم کہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا، اس لیے قصے کو بھی اس لیے قصہ کہتے ہیں۔ احسن یہ بہترین قصہ اور واقعہ ہے، اس کو احسن کیسے اعتبار سے کہا گیا، اس لیے کہ ترتیب سے مکمل قصہ حسد اور انعاد کا انجام، تائید الہی کے نظارے، نفس امارہ اور سرکشیوں کا نتیجہ بہترین انداز میں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ترتیب مکمل کے مکمل ترتیب سے حسد اور انعاد کا انجام کیا تھا، وہ تائید الہی اللہ کی مدد کے کیا کیا مناظر ہے، وہ نفس امارہ اور سرکشیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بہترین انداز میں بیان کیا گیا، اس لیے اس کو کہا گیا احسن القصص، یہ بہترین واقعہ اور قصہ ہے۔ اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں واقعہ۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یاد کرو اذ اذکر کے متعلق جب کہا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یا ابتے، اصل میں یا ابتی تھا، یا گرا دی، اے ابا جان، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، شمس سے مراد باپ اور قمر سے مراد ماں، 11 بھائی اور والدین میں نے دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب خواب میں دیکھا، یا سجدے کا معنی یہاں لغوی معنی جھکنا، یا پھر تعظیم سجدہ اس دور میں منع نہ تھا، اس شریعت کے اندر منع ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے، یا بنی، یا ابن کی تصغیر پیار اور شفقت سے کہا، اے میرے بچڑے، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، فیقیدوا لک قیدا، وہ تدبیر کریں گے، کچھ چال چلیں گے تیرے لیے چال چلنا، کیونکہ باپ کو پتا تھا کہ میرے دوسرے بیٹے اس کے ساتھ کیسے حسد اور نفرت رکھتے ہیں، اس لیے کہہ دیا کہ ان کو نہیں سنانا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، باقی یہ نا یوسف، یہ نا ذہن میں رکھنا کہ بھائی بھی کہیں بھی اپنے بھائی سے حسد کرتے ہیں، ہاں شیطان جو ہے یہ انسان کا واضح دشمن ہے، یہ ایسے کام کروا ہی دیتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح جیسے ہے یوسف آپ کو اچھے خواب کے لیے منتخب کر لیا، اسی طرح چنے گا تجھے تیرا رب، جس طرح اچھے خواب کے لیے تجھے چن لیا، تجھے آیا کسی اور کو نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کے لیے بھی آپ کو منتخب کر لے گا، اسی طرح چنے گا تجھے رب تیرا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھلائے گا آپ کو باتوں، بات فہمی، باتوں کا انجام یا خوابوں کی تعبیر، یہ بھی آپ کو سکھلائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور مکمل کرے گا اپنے نعمت تیرے اوپر بھی اور آلِ یعقوب پر بھی، کما اتمھا علی بغیک من قبل، جس طرح کہ پورا کیا اس نے اپنی اس نعمت کو اوپر تیرے اباؤ اجداد کے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ تعویل الاحادیث سے مراد معاملہ فہمی، یعنی بات کو سن کر اس کے انجام کو پہنچ جانا، یہ انتہائی زیرک اور سمجھداری کی علامت ہوتی ہے کہ بات سنتے اس کے انجام کو پہنچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فلاں آدمی بات کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اور اسی طرح خوابوں کی تعبیر کرنا، صحیح سے تعبیر کرنا، یہ بھی تعبیر اللہ حدیث میں ہے۔ ابراہیم و اسحاق کا یہ عطف بیان ہے علی ابویک سے، حالانکہ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام یہ ان کے باپ نہ تھے بلکہ دادا پردادا تھے، یہ حقیقی باپ تھا، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنا تذکرہ نہیں کیا کثر نفسی کے وجہ سے، کہ یہ کہنا کہ مجھ پر اللہ نے بڑے احسان کیے، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا، یہ اظہار نہیں کیا بلکہ باپ دادے کا ذکر کر دیا۔ تو ضمن اندر بات سمجھ آئی رہی تھی کہ جب دادا اور پردادا آ گئے تو باپ بلا اولا اس کے اندر آ گئے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، تحقیق ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے، تو مکہ والوں جو سوال کرتے ہو آ کر پوچھتے ہو، تمہارے لیے بہت سی اس قدر عبرتیں اور نشانیاں ہیں، اب سنتے ہو اور ان حالات سے سبق حاصل کرتے ہو۔ سنا تو تھا تم نے، ایک سوال تو کیا تھا ایک مشغلہ بنا کر، نبی کو کہ یہ جواب نہیں دے گا اور ہم تالیاں بجائیں گے، سوال تو اس لیے کیا تھا نا، اب پورے کے پورے واقعے کو سنو بھی اور خود اپنے اوپر چشمہ کر کے سوچتے بھی آؤ گا اب تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا، جب کہا ان بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو، البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کی طرح ہماری بنسبت، ونحن اصبا، حالانکہ ہم ایک جماعت اور گروہ ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ وہ اجتہادی غلطی میں ہے، واضح غلطی میں ہے۔ کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے وہ دوسری وہ ستیلے تھے، یعنی باپ ایک تھا لیکن مائیں مختلف تھیں، تو باقی اور دوسری ماؤں سے تھے اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ اور سے تھے، یہ ستیلا پن تھا اس کی وجہ سے بھی ان کو ایک حسد تھا، اور دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ زیادہ پیار اور محبت ان سے ہوتا ہے، نہ یہ کوئی کام کریں نہ کوئی جائیں نہ کوئی آئیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو سارا پیار اور محبت ان سے ہوتا ہے، ہم سارا دن صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، ہمیں یہ پیار دیا نہیں جاتا۔ یہ دلوں کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا، حالانکہ یہ نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کوئی فرق کیا تھا کہ ان کے ساتھ پیار نہیں ہوتا تھا، یہ ایک ان کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت زیادہ کرنے کی کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مثلا یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور فطرتاً چھوٹے بچے کے ساتھ پیار اور محبت زیادہ ہوتا ہے، ہر گھر میں یہی ہے، آپ کو اپنے چھوٹے بھائیوں سے اور باپ کو چھوٹے بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے زیادہ پیار تھا، انہوں نے سمجھا کہ کتنا پیار ہم سے کیوں نہیں، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور دوسری یہ بھی وجہ کہ یوسف علیہ السلام کے والدہ فوت ہو چکی تھی، چھوٹے بچے تھے اور جس کے والدہ کا سایہ نہ ہو، باپ ہی باپ ہو تو باپ کو ترس آتا ہی ہے، باقی نوجوان تھے، ان کی مائیں بھی تھیں، وہ خود بھی جوان ہیں، اس لیے ان کے ماں کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ زیادہ خیال کچھ کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں انتہائی نیک سیر پر بہترین اخلاق والے تھے، اور جو چھوٹا بچہ جی جی کر کے بولے ہاں جی کرے کتنا پیار اور ترس آتا ہے، تو جو جس کو بلائے آگے سے پانچ مان کی گالی نکالے تو آپ اس کو تھپڑی لگائیں گے، اس لیے ان کا کردار اور اخلاق ہی ایسا تھا، ابتدا کے اندر بالکل نیک اور سالے سیرت والے تھے، اس لیے صرف یعقوب علیہ السلام کیا ہر ایک دیکھنے والوں کو ترس اور پیار اور محبت آتا تھا۔ پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین اور جمیل تھے، ایک بچہ نلی اس کی لٹک رہی ہے کبھی اس نے منہ دھویا نہیں ہے, کبھی ادھر چوہے لگے ہوئے ہیں, گڈ بہ رہی ہے, اس کو کون اٹھائے گا؟ ایک صاف ستھرا خوبصورت حسین زمیل ہے, ہر ایک کو اٹھانے کا دل چاہتا ہے, یہ بھی ایک وجہ تھی. اور ایک حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کے ذریعے یہ جان گئے تھے کہ یہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے عظیم مرتبہ مقام دے گا, ان کے روشن مستقبل ان کے سامنے تھا کہ یہ میرے بیٹے کا جو خواب ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو عظیم مرتبہ مقام پر پہنچائے گا. یہ کچھ وجوہات تھیں جن کے واسطے وہ ان کا خیال زیادہ کرتے تھے. بھائیوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا باپ جب یہ کوئی انصاف نہیں کرتا, جو گھر میں رہتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے, ان سے پیار اور محبت تو دن رات کھپتے ہیں, مرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. جب کہا انہوں نے, البتہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا, زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو, منا ہماری نسبت, ونحن اسبا واو حالیہ, حالانکہ ہم پوری کی پوری ایک جماعت ہیں. اسبا کہتے ہیں دس یا دس سے اوپر جماعت ہو اور ہوں بھی جن کے آپس کے نظریات اور عقائد ایک ہوں, دس یا دس سے زیادہ افراد اور تمام کے تمام ہم نظریہ ہوں, اس کو اسبا کہتے ہیں. یا ایسے بھی کہتے ہیں کہ مضبوط اور کڑیل جوان جو بڑے طاقتور ہوں. ان ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارا باپ باز گمراہی میں ہے. گمراہی سے مراد اجتہادی غلطی, کہ ہمارے باپ نے جو انتخاب کیا ہے کہ اس سے پیار زیادہ اور ہمارے سے کم, اس انتخاب کرنے میں ہمارے باپ سے واضح غلطی ہو گئی ہے. غلطی یہ ضلال مبین سے یہ مراد تھا, ورنہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارا باپ ہے گمراہ, اگر یہ کہتے تو کافر ہو جاتے, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ گمراہ ہے, سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے, تو یہ اسلام سے دین سے خارج ہونے کے مترادف ہے. ان کا یہ مطلب نہیں تھا, بلکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو انتخاب ہمارے باپ نے کیا ہے کہ پیار ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ, ہماری بنسبت اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس انتخاب میں ہمارے باپ سے غلطی ہوئی ہے اور واضح غلطی ہے. اچھا اب کیا کیا جائے؟ تمام سر جوڑ کر بیٹھ گئے, اب سوچے بھی کیا ہونا چاہیے. کہنے لگے ہونا کیا ہے, جب تک یہ ہے اس وقت تک تمہاری دال نہیں گلے گی, اس کو کہیں آگے پیچھے کرو, کیونکہ جب تک محبوب کے سامنے اس کو محب ہوتا ہے تو اس کو دوسرے کی طرف التفات نہیں ہوتا, اس کی نظروں سے اس کو اوجھل کرو گے تو جو محبت اس کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی, اس لیے اس کو ٹھکانے لگاؤ. کیسے کیا جائے؟ پروگرام یہ بنا کہ ہلا بہانہ بنا کر اس کو باپ سے لے جاتے ہیں, اس کو یا قتل کر دیں گے یا کہیں پھینک دیں گے. اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یقل لکم وجه ابیکم, قتل کر دو یوسف کو, مشورہ ہو رہا ہے, قتل کرو یوسف کو یا پھینک دو اس کو کسی خالی زمین میں, ارضا کوئی زمین ویرانے میں, یقل لکم وجه ابیکم, تو متوجہ ہو جائے گا تمہارے طرف تمہارے باپ کا چہرہ, تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا. یخلو کا لفظ منا تھا خالی ہونا, تمام مشغول یا اس مشغولیت سے تمہاری طرف ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا, خالص ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ. باقی رہا یہ بات کہ یہ جرم ہے قتل کرنا, قتل بھی اپنے بھائی کو, یہ جرم تو بہت بڑا, ساتھ شیطان بھی تو بیٹھا ہوا تھا نا. کہنے لگا چھوڑو یار, یہ بھی کوئی بات ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں ہے, توبہ کر لینا, اللہ ایک منٹ میں معاف کر دیتا ہے. شیطان نام مراد کے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں, جیسا آدمی ہوتا اسی طرح کا انداز بھیس بدل کر گمراہ کرتا ہے, طالب علموں کو طالب علم بنا کر لائے گا, کہتا چھوڑو یار تفسیر پڑھے, رمضان کا کر نوافل پڑھے, قرآن پڑھے, توبہ کریں, یہ کہ یار سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں رمضان آنے کا کیا فائدہ ہوگا. اب شیطان ہے اپنی طرف سے بڑا ہمدرد بن کر آیا تو آپ کو پھسلا رہا ہے نا, آپ میں سے کہیں جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور اسی طرح کسی کو نماز پڑھنی شروع کی ہے, نماز کے اندر خیال لائے گا یار افطاری کروانا کتنا ثواب ہے, آج باری ہم کریں گے, آج ہم نے باری کرنی ہے, اچھا فلاں نیکی کا کام کرنا ہے, او فلاں آدمی کو نماز کا حکم دینا ہے, مطلب کہ آپ اس کی نماز خراب کرو. اچھے اچھے خیالات, اچھے اچھے پروگرام ذہن میں لائے گا اور آپ کو وہ سبق, وہ چیزیں جو پہلے نہیں بھولی ہوئی ہیں وہ نماز میں یاد آئیں گی. اب اس کو پتا نا, اگر میں نے یہ کہا نا تو چوری کرو فلاں کرو تو یہ میری بات مانے گا, میں اس کو خیر خواہ بن کر نا کسی انداز میں بھٹکاتا ہوں. ہر ایک شیطان. اس کے لیے آپ امام ابن جوزی کی تلبیس ابلیس پڑھیں. تلبیس ابلیس ان کی کتاب ہے, اس کے اندر اس نے بتلایا کہ شیطان کے کیسے کیسے ہتکنڈے ہیں اور انسان کے پاس کیسے آتا اور کیسے برا کرتا ہے. امام ابن جوزی نے ایسے لکھا کہ جیسے ہر واقعے کے اندر اس ساتھ ہی رہے ہوتے ہیں, پورا نقشہ کھینچا کہ مولویوں کے پاس ایسے ایسے آتا ہے, صوفیوں کے پاس ایسے آتا ہے, جٹ زمیندار کے پاس ایسے آتا ہے, ہر ایک کے پاس کس بیس میں آتا ہے, کیسے گمراہ کرتا ہے. تو ان کے پاس بھی بھائیوں کے اندر بھی یہ بھی جبا کبا پہن کر بیٹھا ہوا, کہنے لگا حضرت صاحب مشورہ میں دیتا ہوں, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ, ہو جانا اس کے بعد قوم صالح, توبہ کرنا, نیک آدمی بن جانا. سانپ بھی مار گیا اس نے, لاٹھی بھی بچ گئی, یہ کون سی بات ہے. اور ہو جانا اس کے بعد, یعنی یہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد یا اس کو کہیں پھینکنے کے بعد تم قوم صالح بن جانا, توبہ کر لینا, اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک اس کا معنی تو یہ ہے قوم صالح ہونے سے مراد کو معافی مانگ کر گناہ معاف کروا لینا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے اس کو آگے پیچھے کر دیا تو تم اب صالح بن جاؤ گے, یعنی اپنے باپ کی نظروں کے اندر بڑے پسندیدہ اور محبوب بن جاؤ گے. بس ایک طریقہ, اس کو ختم کرو, اس کو آگے پیچھے کرو اور تمہارے اپنے باپ کی نظروں کے اندر پسندیدہ تم ہو جاؤ گے. تو توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی حماقت ہے. تو شیطان یہی کرتا ہے, جب کہتا ہے کرو یار معافی, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو کتنا پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والے سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. دیکھ لو یار, ٹھیک ہے دیکھنے والے چیزیں دیکھو, پھر بعد میں توبہ کر لینا. ابھی نماز پڑھنی ہے, وضو سے گناہ نہیں معاف ہوتے. ابھی ہم فلاں کریں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, دیکھو حدیث میں فلاں واقعہ نہیں آتا. ابھی شیطان وہ تمام حدیثیں اللہ میں سامنے لائے گا, تمام ایسے لائے گا کہ اس سے یہ گناہ کروایا جائے. بعد میں توبہ کی باری دیکھی جائے کہ توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں, لیکن گناہ سے کروائے. اس لیے گناہ کی امید پر توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی حماقت اور بیوقوفی ہے. پتہ نہیں توبہ کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی, زندگی مہلت ملے گی نہیں ملے گی. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف, کہا کہنے والے نے ان میں سے, بھائیوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا, کہتے ہیں وہ بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودہ تھا, یہودہ یا یہوذا, اس نے کہا لا تقتلوا یوسف, نہ قتل کرو یوسف کو. یار بھائی ہے, قتل نہیں کرنا چاہیے, اور کوئی طریقہ استعمال کرنا تو کرو. وَعَلْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, اور پھینک دو اس کو کسی گہرے کنویں میں, یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ, اٹھا لے گے اس کو بعض قافلے والے, اِن كُنتُم فَاعِلِينَ, اگر ہو تم کرنے والے. اگر کرنا ہی کرنا تو یار پھر ایسے کرو, قتل نہ کرو, کسی کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں. کنواں بھی ایسی جگہ ہو جو راستے پر ہو, کوئی قافلے والے اٹھا کر اپنے علاقے میں جائیں گے تو چلو ہمارا قتل سے بھی بچ جائیں گے, جرم سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. اس لیے یہ کرنا چاہیے, قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے نا. پھینک دو اس کو غیابت جب, جب کہتے ہیں ایسا کنواں جس کی منڈیر نہ ہو, جس کے ارد گرد منڈیر نہ بنائی ہوئی ہو, ایسے کچا سا کنواں ہو. اور غیابت جب, غیابت بہت غیر, بہت جس کا پانی بہت گہرا ہو. اٹھا لیں گے لکتا, جب تک کہ تمہیں لکتا بنا لینا, راستے میں گری پڑی چیز کسی کی مل جانا, لوگ لکتا سمجھ لیں گے گرا پڑا بچہ مل کر اٹھا کر لے جائیں گے. لکتا بنا لیں گے اس کو, اٹھا لیں گے اس کو بعض قافلے والے, اگر ہو تم کمنے والے تو یہ کام کرو. نماز ایسے سوال کیا ہے کہ نماز کی کسی, سوال صاف کر کے لکھا کرو نا, نماز کی کسی بھی حالت میں شیطان آئے تو اس سے دوری حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا کیسا ہے. مثلا آدمی سجدہ میں رکوع میں ہے, ہاں تو یہ حدیث میں آتا کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, تو تعوذ پڑھ کر جس حالت میں بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندھے یعنی الٹے کندھے کر تھوڑا سا رخ کر کے اس کو دھتکار دے, دھتکارو ایسے کر دے. یہ نہیں کہ جو بائیں طرف کڑا اس کا کندھا یہ دھوپ سے بھر دو, بعد میں ایک دوسرے کی لٹریشن ہو رہی ہو, یعنی تھوڑا سا ایسے جیسے نا چیز کو ناپسند کرتے سو کرتے نا ایسے کر دو, اور پھر شیطان کے وسواس اور خیالات چلے جاتے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائیوں نے یہ تمام پلان بنایا, طے کیا کہ ٹھیک ہے بس یہ کام کرنا ہے, اب تمام بنا کر اب کالو آگے باپ کے پاس تمام مشورہ کر کے یہ کچھ کرنا ہے. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. کہنے لگے اے ابا جان کیا ہے آپ کو نہیں امین سمجھتے ہمیں اپنے اب اوپر یوسف علیہ السلام کے, اور بے شک ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں, ہمارا چھوٹا بھائی دھیرا ہے, آپ ان پر ہمیں اعتماد نہیں سمجھتے, ہمارے ساتھ بھیجیں گے پیار محبت کھیلیں گے تو ہمارا پیار محبت بڑھے گا, آپ یہاں بٹھائے رہتے ہیں, ہم صبح سے نکلے شام کو آئے, جب ہم آئے ہوتے ہیں صبح تو سوئے ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں صبح سوئے ہوتے ہیں, تو ہم کون سے وقت ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں, اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا نہیں, پھر آپ کہتے ہیں ان سے پیار نہیں آپ کرتے, اس لیے ہمارے ساتھ بھیجا کرو, ہم کھیلیں وہاں کھائیں پیئیں ایک دوسرے سے پیار محبت اٹھائیں, ان کو چومیں ان کو اٹھائیں, پھر ہمارے دلوں کے اندر بھی پیار بڑھے گا. اے ہمارے ابا جان کیا ہو گیا آپ کو, نہیں امین سمجھتے آپ ہمیں اوپر یوسف کے, حالانکہ ہم اس کے بہت خیر خواہ ہیں. اچھا ایسے کرو پھر ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب, بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ کل ہی کو, زیادہ دن بھی نہیں کل ہی کو صبح صبح, یرتع ویلعب یہ کھائے پیئے اور کھیلے, وانا لہ لحافظون باقی یہ آپ کو ڈر رہا کہ یہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, ہم اس کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے بالکل. یرتع امر کے جواب کی وجہ سے یہ مجزوم ہے, اور یرتع کا معنی ہوتا ہے حرص کے ساتھ کھانا, بڑی حرص کے ساتھ کھانا, خصوصاً یہ میوے اور پھل والے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ پھل فروٹ انسان بڑی حرص سے بڑے تمے سے کھاتا ہے, جبکہ کھانا وغیرہ اتنی حرص اور تمے سے نہیں ہوتا. یل اب سے مراد کھیل تماشا کرنا, تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تھا ان کا کہنے کا مراد کہ جہادی کھیل, کہ ہم تیر اندازی کریں گے دوڑ لگائیں گے, تو چاہے کیونکہ ہمارا باپ جو وہ پیغمبر ہے, جب اس کو کہا نا کہ تیرے بیٹے کو ٹریننگ دیں گے تو جلدی سے بھیج دے گا, تو ہم اس لیے اس کو ٹریننگ دینے کے لیے لے جا رہے ہیں, کھیلیں گے, اس کو بتائیں گے ایسے بھاگتے ہیں, ایسے پکڑتے ہیں, ایسے یہ کرتے ہیں, ایسے نشانہ لگاتے ہیں. تو جب یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تیرے بیٹے کو جہادی تربیت کے لیے جا رہے ہیں, انہوں نے جلدی سے بھیج دیا. بال کہتے ہیں کہ کھیل کوئی بھی ہو, البتہ جس کے اندر کوئی غلط پہلو نہیں ہے وہ کھیل کھیلنا جائز ہے, وقت کا ضیاع نہ ہو اور بےہودہ کھیل نہ ہو, شریعت کے منافی نہ ہو, تو کھیل کھیلنا جس کے اندر جسم کی تربیت ہوتی ہے, جسم مضبوط ہوتا ہے, تو شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی. لیکن یہ نہیں کہ بیکار تھی وہ ڈنڈا سا لے کر کھڑے ہو جائیں, وہ یہ کیا ہوتی ہے بیریڈ وغیرہ, وہاں چار چار گھنٹے لگے ہوئے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اسی طرح یہ گیند بلنے والے بھی وہ بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے طرح ماں سے بد دعا لگی ہوتی ہے. اس لیے ایک اچھی کھیل کھیلنی چاہیے جس کے اندر بھاگ دوڑ تمام کی ہو, یعنی کہ ایک بھاگ رہا ہے باقی تمام کھڑے ہیں, کبھی گھنٹے کے بعد ان کے پاس وہ گیند آ گئی ٹھیک ہے. پھر کہ اس طرح یہ فٹ بال ہے اور دوڑ ہے یا ہاکی وغیرہ ہے, ایسے دوڑنے والی اچھی کھیلیں کھیلنی چاہیے. ہر سلو میں آنا گدیں یارتا ویال اب بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ کل ہی کو, یہ کھائے پیے اور کھیلے, انا لہو لحافظون بے شک ہم اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں. یعقوب علیہ السلام اب واضح طور پر انکار بھی نہیں کر سکتے, تو ہیلا بہانہ لگایا نہ بھیجنے کا, لیکن انہوں نے بھی پورا پلان طے کیا ہوا تھا. قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب, بے شک غم میں ڈالتی مجھے یہ بات کہ تم لے جاؤ اس کو اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا, وانتم عنہ غافلون اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم جان بوجھ کر کرو گے, تم غافل ہو اپنے کھیل تماشے میں, اپنے بکریاں چروانے میں, کام کاج میں لگے ہو, تم غافل ہو ایسے اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے. ایک تو یہ کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے, پورا دن گھر میں یہ چھوٹا بچہ ہوتا سکتے تھا تو وہ مجھے انگلی پکڑ کر کبھی ادھر لے جاتا کبھی ادھر لے جاتا, ہم بات چیت باپ بیٹا باتیں کرتے رہتے ہیں, چلو میرا بھی دن گزر جاتا ہے, تو اگر میں اکیلا ہوں گا تو میں پریشان ہی رہوں گا, اس لیے اس کو رہنے دو. دوسرا مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہاں لے جاؤ جنگل کے اندر بھیڑیے ہیں, چیتے ہیں, طرح طرح کے درندے ہوتے ہیں, تو تم ادھر ادھر ہو کوئی دو چار منٹ کے لیے, تو یہ اکیلا ہو تو اس کو کوئی خصوصاً عام طور پر جو بھیڑیے ہمارے جنگلوں میں ہیں وہ اس کو کچیر پھاڑ جائے. تو باقی رہی یہ بات کہ تمہیں میں نہیں کہتا تم احساس نہیں کرو گے، تو تم نے بکریاں چرانی ہیں، ادھر ادھر جانا، کوئی درخت کے اوپر چڑھا ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، تو ہو سکتا تمہاری غفلت سے یہ کوئی درندہ جو ہے کر دے. کہنے لگے لے یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم دس کڑیل جوان ہیں، ہمارے سامنے تو شیر آ جائے ہم اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. یا بھیڑیا، اگر بھیڑیا ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو کھا گیا تو اسی کو جمے پہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن اصبا، کہنے لگے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، لام معطل القسم. قالوا والله لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے اللہ کی قسم اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا. ونحن اصبا، اور حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں. انا اذا لخاسرون، بے شک ہم تو اس وقت بڑا خسارہ پانے والے. یہ ہماری بھی تو زندگی ہے کہ ہمارے دس کڑیل جوانوں کی موجودگی میں ہمارے بھائی کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، کیا مجال ہے تو کوئی شیر کوئی بھیڑیا کوئی چیز کی طرف آنکھ بھی اٹھائے. چنانچہ باپ نے مجبور ہو کر جب کوئی بھی چارہ کار نہ چلا تو انہوں نے بھیج دیا، فارسل معهم، بھیج دیا ان کے ساتھ. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، جب لے گئے اس کو یعقوب علیہ السلام باہر نکل کر دیکھتے رہے، جب تک نظر آتے رہے نا، ایک ہے میرے ویر ایک مجھے دے، دوسرے کے مجھے دے، ایک اٹھاتا دوسرا چونتا، جب آنکھوں سے اجل ہو گئے جنگل میں چلے، کوئی ادھر سے تھپڑ لگاتا کوئی ادھر سے لگاتا. ہاں اب بتلا باپ کے ساتھ بڑا پیار سے بیٹھتا ہے، کبھی چوریاں کھاتا ہے، کبھی دودھ پیتا. اب بتلا فلما ذهبوا به، جب لے گئے اس کو، واجمعوا، اور اکٹھے ہو گئے یا اپنا ارادہ پختہ کر لیا، ان یجعلوه فی غیابت الجب، یہ کہ کرتے ہیں اس کو گہرے کنویں میں، جب گہرے کنویں کے اندر پھینکنے کا ارادہ کیا. فاوحینا الیہ، تو ہم نے الکا کر دیا اس کی طرف، یا پھر وحی کر دی ہم نے ان کی طرف. لتنبئنہم بامرہم ھذا، اب ضرور بہ ضرور ان کو خبر دیں گے ان کے اس کام کی. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو شعور بنا ہوگا. اللہ تعالی نے فوراً وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہم صحیح سلامت بچا لیں گے، بڑے مرتبے اور مقام دیں گے، پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام کے تمام آپ کے پاؤں میں سر جھکا کر بیٹھے ہوں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کو پہچانے گے بھی نہیں، یہ ایسا وقت بھی آئے گا، اس لیے آپ کو پریشان نہ ہوں. عمر جو ہے چھوٹی عمر سے 10-12 سال کے بچے ہوں گے. وحی سے مراد، بعض نے تو یہ کہا کہ جن کو آئندہ زمانے میں نبوت ملنی ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی بچپن میں بھی ضرورت کے مطابق ان پر وحی نازل کر دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر وحی کی گئی اور وحی کے ساتھ وہ بولے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں وحی سے مراد القاح ہے، کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تھی، اس بات ثابت قدمی یہ یقین یہ ڈال دیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ عظیم مقام پر پہنچیں گے اور ایسا وقت آئے گا کہ یہ تمام کے تمام آپ کے سامنے جھکے ہوں گے. وجاؤ ابا عشاء یبکون، چنانچہ اپنا کام تمام کیا، ہے تو اناڑی قسم کے، اناڑی مجرم ہے نا، جوڑا یا پکا مجرم ہوتا ہے وہ کئی ہیلے بہانے لگا لیتا ہے، لیکن انہوں نے پہلا کیا ہے، پہلے سے سوچتے رہے کہ اب باپ کو جا کر کیا کہیں، کوئی کہے یہ کریں، کوئی کہے یہ کریں، کہتے نہیں نہیں نہیں، وہ ابا جان نے کہا تھا نا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، تو وہی ہیلا بناتے ہیں، ان کے ذہن میں بھیڑیے کا پہلے تصور تھا وہی بناتے ہیں، یہ تھا اناڑی مجرم کا انداز. اچھا کیا کیا جائے، ہم کہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا دیا، تو دلیل کیا، بات پا تو وہ پتہ نہیں یقین کریں یا نہ، ہاں ایسے کرتے ہیں اس کی قمیص اتار لو، اس کو ادھر سے کوئی بکری کا بچہ ذبح کرو یا کوئی اور کھیت جانور جنگلی پکڑ کر اس کا خون لگا کر لے جاتے ہیں. ہم کہیں گے یہ دیکھو، ہم نے بڑی مشکل سے پیچھے بھاگے بھاگتے قمیص اس کی ہاتھ میں آئی ہے، تو یہ پورے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. لے کر آئے، پہلے آ جاتے تھے دن کھڑے ہی، لیکن آ جائیں عشاء کے وقت، تاکہ ایک ہمارا یہ بہانہ ہوا کہ ہم تلاش کرتے رہے، پیچھے بھاگتے رہے، بھیڑیا آگے ہم پیچھے، تو یہ اس لیے دیر ہوگی. دوسرا کہ ہم نے رونا تو جعلی قسم کا ہے، آنکھوں کو تھوک لگانی ہے، دن کو تو نظر آ جائے کہ ہم اندھیرے میں جاتے ہیں، ایسے آ کرتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ واقعی رو رہے ہیں. یہ ہیلے ساز ایسے ہوتے ہیں نا، یہ رونے والے ڈرامہ باز لوگ، تو یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، بس آگے تھوک لگائی ہوتی ہے، پانی لگائی ہوتی ہے، ایسے بس آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں. وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، رات کے وقت روتے ہوئے، سر کے اوپر وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ہاں کرتے مر گئے لوٹے گئے آ رہے ہیں. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، اے ابا جان بے شک شروع ہوئے ہم، ذهبنا ذهبا بمانا شروع نہ کسی کام میں، شروع ہوئے ہم نستبق ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے، باب استعال کا اشتراکیت کا منع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. وتركنا يوسف عند متاعنا، اور بٹھا دیا چھوڑا ہم نے اپنے یوسف بھائی کو اپنے سامان کے پاس. فاکلوا الذئب، کھا گیا اس کو بھیڑیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، نہیں آپ یقین کرنے والے ہم پر اگرچہ ہم سچے ہیں بالکل. تو ہم نے کہا چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں، آج آگے کون نکلتا ہے، یا ہم جہادی ٹرین کر رہے تھے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو تو بھاگنا ہو تو کیسے. تو باقی رہا ہمارا چھوٹا بھائی، ہم نے اس کو کہا یہ سامان کپڑے تمہارے اکٹھے کر کے اوپر بٹھا دیا تاکہ آرام سے نرم نرم جگہ پر بیٹھا رہے. تو ہم بھاگتے بھاگتے دور نکل گئے، تو ہمارا خیال ادھر بھاگ دوڑ میں تھا کہ واپس آ کر دیکھیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ قمیص ہمیں بڑی مشکل سے ملی ہے، بھاگتے بھاگتے پیچھے بھاگ کر بڑی مشکل سے بھی پکڑی ہے، اور ہیں ہم سچے لیکن آپ شاید مانیں نا، کیونکہ دل کے اندر چور تو تھا ہی نا، چور کی داڑھی میں تنکا ڈر تو لگا ہوا ہے، اس لیے زبان سے وہ لفظ نکل رہے ہیں. آپ نے مانا نا نہیں اگر کہ ہیں ہم بالکل سچے، لیکن تقدیر جس اگلے وہ الگ تدبیر، جو تقدیریں ہوتی ہیں وہ تدبیروں پر غالب آ جاتی ہیں. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے جو سوچا تھا اسی طرح ہی ہوا، کہ جو یہ ایسے کریں گے کہیں میرے بیٹے کو ضائع نہ کر دیں، اسی طرح انہوں نے کر دیا. وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، لائے وہ قمیص کے اوپر جھوٹا خون، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہا یعقوب علیہ السلام نے سَوَّلَتْ بِمَعْنَى زَيَّنَتْ، مزین کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ، یہ تمہارے نفسوں نے یہ کوئی شرارت کی ہے، تم نے خود بنایا. صبر جمیل، صبر کرنا اچھا، اچھا صبر، امری صبر جمیل، میرا معاملہ وہ اچھا صبر کرنا ہے، یا صبر جمیل اجمل بی، یا اچھا صبر کرنا ہی مجھے لائق ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ مدد کرنے والا ہے اس چیز پر جو تم بیان کر رہے ہو. تمیز لا کر دکھلائی کہ یہ دیکھو دلیل ہے ہمارے پاس، کہ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے، یہ بڑی بڑی مشکل سے پکڑی ہے. یعقوب علیہ السلام نے کھول کر دیکھا تو قمیص بالکل صحیح سلامت ہے، کہیں سے نہ خراش ہے نہ پھٹی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بھیڑیا بیے پاس تھا، کہ یوسف پورا کھا لیا اور قمیص کو کہیں سے بھی خراش تک نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا، کہیں سے پھٹی ہوتی، کہیں سے نوچی ہوتی، کچھ ہوتا، قمیص صحیح سلامت ہے اور یوسف کو کھا لیا، یہ تم نے خود بنایا ہے. اور جھوٹ کہیں نہ کہیں سے ضرور پکڑا جاتا ہے، کتنا بھی انسان کہے لیکن جھوٹا جو نا وہ کہیں نہ کہیں سے کمزوری رہ جاتی ہے. اور پھر یہ تھے بھی تو اناڑی قسم کے نا، نیا نیا پہلا جھوٹ ہے، اور نئے اناڑی چوری کو چوری کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بھی نہیں. ایک ہوتا ماہر، وہ بات بات میں کئی بات کو بتنگڑے بنا لیتا ہے، چنانچہ خود بھی پھنس گیا اس میں. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ یہ مزین کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ معاملہ. پر صبر جمیل، دو ترکیبیں ہیں، صبر جمیل یہ خبر بن جائے، اور اب امری مبتدا ماجو، امری صبر جمیل، یا صبر جمیل کو مبتدا بنا لیں اور خبر ہو جائے گی اجمل بھی. واللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا جو تم بیان کرتے ہو. بعض کہتے ہیں کہ گم شدہ بچہ، یا کہ بچہ گم جائے ہو جائے، تو واللہ المستعان والا ماتا سکون کثرت سے پڑھنے سے بچہ مل جاتا ہے، یہ بعض بزرگوں کا قول ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، آیا ایک سیارہ، ایک قافلہ جو مدین سے مصر کو جا رہا تھا، وہ قافلہ آیا. فارسلوا واردہم، بھیجا انہوں نے پانی پر وارد ہونے والے کو. فادلا دلوا، لٹکایا اس نے اپنا ڈول. قال یا بشرا ھذا غلام، کہا اس نے آہا یہ تو خوشخبری ہے، یہ تو بچہ رہا. یہ تو خوبصورت بچہ نکل آیا. فَأَثَرُوا بِضَاعَا وہ چھپا لیا انہوں نے اس کو قیمتی سامان سمجھ کر. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو وہ عمل کرتے تھے. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَا اور بیچ دیا اس کو سات قیمت ناقص کے. بخش ناقص اور گٹیا گٹیا ناقص قیمت کے بدلے بیچ دیا. وہ تھے کیا دراہم معدودہ گنتی کے چند درم تھے بس. وکان فیہ من الزاہدین اور تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے. ان کو بھی اس سے رغبت نہ تھی, وہ بس چھٹکارا چاہتے تھے نکالنا چاہتے تھے. اصل روح ہو اس کا فائل کون ہے اور اس سے شرح ہو اس کا فائل کون ہے نکالا ہے نہیں کیا ہے ٹائم. اس کے فائل کے بارے میں دو قول ہیں. امام شوقانی فرماتے ہیں کہ ان کا فائل جو ہے وہ قافلے والے ہیں. یہ قافلے والے ہیں کہ قافلے والوں نے اس کو اپنا قیمتی سامان سمجھ کر چھپا لیا اور پھر انہوں نے آگے لے جا کر جلدی سے بیچ دیا اور بیچ بھی انہوں نے تھوڑی سی قیمت میں دے دیا. کیونکہ جب انہوں نے بچہ دیکھا نا تو خوبصورت ہے شکل و صورت سے نظر آتا تھا کہ یہ کسی کا غلام نہیں ہے, یہ کسی نے یہاں اس کا چھپایا ہوا ہے چوری کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمے نہ پڑے کہ ہم گرفتار نہ ہو جائیں تو جلدی سے آگے بیچ دیا کہ یہ نہ ہو کہ کسی اچھے خاندان کا ہو وہ پیچھے تعاقب کے لیے نکلے تو ہم سے برامد ہو اور ہمیں اور دینے کے لینے کے دینے پڑ جائیں. اس لیے انہوں نے جلدی سے جا کر مصر میں بیچ دیا. یہ امام شوقانی فرماتے ہیں قافلے والے مراد ہیں. اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اثر روح کا جو فائل ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. تو جب انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تو ادھر ادھر خیال رکھ لے تھے کہ کون نکالتا ہے کہاں جاتا ہے, یہ نہ ہو کہ کوئی نکال کر کنان کا آدمی ہو یہاں لے کر واپس آ جائے اور ہمارا تمام پول کھل جائے. وہ دور دور نظریں بھی رکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے انہوں نے نکالا ہے. جب انہوں نے نکالا تو یہ بھی آگے اکٹھے ہو کر آ کر کہنے لگے یار یہاں ایک بچہ تو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کون سا بچہ؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ایک غلام ہے یہاں سے بھاگا ہوا بکریاں چرانے کے لیے بھیجا تھا تو یہاں بھاگ گیا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہاں یار ادھر ہمیں ایک ملا تو ہے, یہ تو نہیں. وہ کرے گا ہاں ہاں یہی ہے. کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے, یہ بڑا تیز ہے, کام کرتا نہیں ہے, کام چور ہے, روٹی کھا لیتا رہا ادھر ادھر بھاگ آتا ہے, ہم نے اس کو رکھیں گے خریدنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں خرید لیں گے. کتنے کا؟ کہتے یار چار چوریاں جو دینی دے ہم اس کو نہیں رکھیں گے. روزانہ کام چور ہے یہاں بھاگ کر کے کنویں میں چھپ جاتا ہے, شام کو کھانے کے وقت گھر آ جاتا ہے, ایسے غلام کو ہم نے کیا کرنا. وہ کہتے چلو یار یہ جیب سے نکالے اور 18 چوانیاں نکلی وہ اس کو دے دی. 18 چوانیاں بھی لے لیا اس کو دے دیا. مطلب یہ تھا کہ یہ لیں گے جب قیمت دی ہوگی اب اس کو چھپا کر پکڑ کر ضرور لے کر جائیں گے. اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ ہر بار استعمال کیا. یہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا فائل جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں.